Middernacht, het begin van maandag 21 mei. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de kandidatencommissie van GroenLinks hadden zich naast Jolande Sap en Tofik Dibi nog twee mensen gemeld voor het lijsttrekkerschap. Maar volgens de website van GroenLinks zijn ze niet uitgenodigd voor een gesprek. De commissie schrijft verder dat Dibi een fris, leuk en aansprekend persoon is, maar dat hij het strategisch inzicht ontbeert dat nodig is voor het politiek leiderschap. Toch komt er een referendum waarin de leden van GroenLinks mogen kiezen tussen Dibi en Sap. Servië heeft een nieuwe president. Het is Tomislav Nikolic. De nationalist versloeg de liberale zittend president Tadic vandaag in de tweede stemronde met een klein verschil. Nikolic is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic. Zijn rivaal Tadic roept alle politieke krachten in Servië op om zich te blijven richten op toetreding tot de Europese Unie. In diverse delen van het land zijn straten blank komen te staan door zware regenval. De overlast was het grootst in Noord-Brabant en Gelderland. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden geen intercities door blikseminslag. Het KNMI waarschuwt dat er de komende uren nog kans is op flinke regen- en onweersbuien. Die buien trekken weg richting het noordwesten. Pakistan heeft de blokkade van Twitter opgeheven. Het sociale medium was in het land zo'n 8 uur lang moeilijk bereikbaar. Veel internetters wisten de blokkade te omzeilen. Pakistan had de site geblokkeerd omdat Twitter had geweigerd materiaal te verwijderen dat beledigend is voor de islam. Er werd opgeroepen om afbeeldingen van de profeet Mohammed te plaatsen. Volgens de islam is dat godslasterlijk. Het is niet bekend waarom de blokkade is opgeheven. Het weer, vannacht nog steeds kans op een bui. Het is ongeveer 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken die vooral 's middags uitgroeien tot een bui. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is bezuinigen, oké. Maar blijf met je poten voor ons bieren. Nou, dacht ik wel. Een echte Jan, dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je al jaren de hand boven het hoofd aan het houden van de criminele Zigeuner-familie Nikolic. En blijkt nu weer dat die lui een half jaar op kosten van de belastingbetalers in een vakantiehuisjespark hebben gewoond. Zoals Aleid, de slechtste burgemeester van Nederland, Wolfsen doet. Dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel. En laten we nog eens even kijken wie nog deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Leuk! Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Chap, chap, ja hoor, hallo, daar is hij weer. Tofik Dibi. Ik voel me ook gesteund door echt tegen mensen die zeggen: ga ervoor, vecht. En laat zien dat in Nederland iedereen de top kan bereiken. Nou, meid, je hebt gelijk ook hoor. En onze kleine kansloze Arie Boomsma van GroenLinks. Ja, die wordt door iedereen en alles afgeschreken. Ongeschikt bevonden door de partijbestuur. Oh, want hij is wel lief. Hij is wel leuk. Maar vreselijk ongeschikt. Ja, en die slappe die heeft wel zijn nek uitgestoken. En hij doet tenminste iets aan dat droevige partijtje. Dus steunen wij hem ook. Nou, hey, en dat is heel GroenLinks. Over de gekke, kekke gipschoentjes van Toverpis. Dan beschermen wij hem. Dan zo steunen we hem. Zo zijn we namelijk ook. Tofik, we staan achter je, jongen. En niet zo'n klein beetje, Tofik. gaan we verder met Mona Keizer. Ah, leuk. Ja. Ik heb wel de ambitie om de Tweede Kamer in te gaan. Nou. Want het gaat niet om Mona Keizer. Het gaat uiteindelijk ook om het CDA. En om wat er met dit land moet gebeuren. Ja, het lekkerste toetje van het CDA. Ja, ik ben gewoon Mona Keizer. Nee, dat ben ik helemaal niet. En nog geen maand geleden had ik echt geen flauw idee wie Mona Keizer is. Wethouder te Purmerend, Volendamse. Maar mevrouw werd zomaar tweede in de verkiezing om het lijsttrekkerschap van het CDA achter de ongenaakbare Buma. Liet onder andere Henkie Bleker. Ja, achter zich. Toch knap gedaan. En Lisbeth Fies, ja, ook dus, een leuke. Ben je burgemeester of ben je minister? 3,6% van de stemmen. Dat is echt vreselijk. Ja. Verschrikkelijke dingen aan de hand daar. Maar goed, toch een grote toekomst voor zichzelf, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, deze vrouw uit Volendam. Ja, nou, het is van wie het gerucht gaat dat ze ook Geweldig stel borsten. Ja, goddelijke titel. Mordekaijs, als je luistert, nou, wij staan ook achter jou. Staan we achter jou. Ja. En met een stuk meer plezier dan achter Tovik. Nou ja, goed. Abraham Moscovic. Ik had een onvoorwaardelijke ontzegging van 6 maanden, geloof ik. Nou, oh god, heb je hem ook weer in. Ja, die Bram die stapt uit het familiebedrijf. Het maffiamaatje heeft namelijk naar eigen zeggen te druk met zijn televisieoptredens. Gelul natuurlijk, want hij is onder dwang eruit gezet. Meneertje heeft de belasting ontdoken. Ja, en dat vinden zijn broers dus helemaal niet leuk. Nee. En Bram die haalt zijn schouders op in zijn Ferrari. En die geeft Jinek nog een beurt en die denkt, zal me bommen. Het zal me bommen. Ja, kan jij hem nou doen? Nee. Nou ja, in ieder geval, Bram, als je dit hoort, alles wat ik heb gezegd, van maffiamaatje tot Jinek, was een geintje, satire, dus ik hoop dat je geen rechtszaak aanspant. Toch is het wel knap weer. Luister, Bram is een echte Jan. Hou daar alsjeblieft op, dat is een waanzinnig echte Jan. Onwijs echte Jan. Ongelooflijk. Dat is nog maar de vraag over Geert Wilders. Rutte, het kabinet, de staat van Nederlander in kort geding voor de Haagse rechter dagen en hem vragen, sommeren, om het wetsvoorstel in te trekken of in ieder geval aan te houden tot na de verkiezingen, zodat de kiezer ook aan dit weggooien van geld aan Europa in ieder geval nog iets kan zeggen. Maar ik hoef er helemaal niks bij te vertellen. De staat voor de rechter daar. En waarom, Jan? Nou, waarom, omdat Jan? Hij niet eens is met het ESM en dat hij niet wil dat een demissionair kabinet daar zomaar grote belangrijke beslissingen overneemt. En als dat dan niet via democratie weg kan, dan via de rechter, verdomme nog aan toe. Nou. Zo komt Brammetje toch weer van pas. Ja, dat is de nieuwe job voor Brammetje als ZZP'er. Ja, als ZZP'er. Als alleen bedrijf. Moscovic. Ja, minus de andere Moscovic. Nou, dus Geert is weer lekker bezig. Wat zullen we er zo zeggen? Nou, ik denk dat alles wat Geert zegt wat tegen Europa is, tegenwoordig aanslaat. Ja, dat heeft hij toch weer knap gedaan. Hij heeft toch weer de zenuw gevonden. De open zenuw van de samenleving. Maar wat is die? Ik vind dat als je de staat voor de rechter trekt... Ben je een beetje een watje. Een beetje... Ja. Nou, een watje? Ik vind het eigenlijk wel cool. Nee. Ja, dat is wel cool. Ah, je hebt voor mij een echte Jan. Je hebt gelijk ook. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, gaan we. Echte Jan. Ja, hij is echte Jan. Of Johan. Ja, hij is de man die Nederland op de rand van de socialistische heilstaat heeft gebracht. Hij is de architect van de SP. De gezworen vijand van iedereen. Nou ja, van de hele. Of de halve Rijkaard. Een van de beste redenaars van Nederland. En de man bij wie je kennelijk zonder mokken de helft van je slaas inlevert. Hij is gestopt, maar niet verdwenen. Dames en heren, onze hoofdgast van vannacht. Voormalig SP-topman. Nou, hij heeft nog wel wat in de melk te brokken. Oh, ja, Marijnissen. Oh, welkom hier, Jan. Want we kunnen, nou, niet dat we iemand, meneer dit of mevrouw dat doen, maar een Jan, die noemen we Jan. Ja, zo is als je het goed vindt. We vinden het een hele eer dat u er bent. Nou, fijn. Ik vind het ook een hele eer. Alleen een onmogelijk tijdstip. Jullie moeten daar wat aan doen. Ja, dat vind ik ook. Kom daar toch eens op voor de radio. Voor de kleine radioman. Ja. We zitten hier maar weggepropt in de nacht. Onvoorstelbaar. Als slaven van het groot kapitaal worden we hier diep in de nacht door de stront getrokken. Door de maatschappelijke... En hardwerken in Nederland ligt al op bed. Ja, precies. Iedereen ligt maar te maken. Dat hadden we ook wel gewild. Wij moeten maar morgen ook werken. Ja, precies. Daar zitten gewoon... We lijken wel Koreaanse winkelhouders, zeg ik altijd. Dat is niet te geloven. Overdag hebben we een baan en s'avonds doen we dit er nog bij. Jan, ga je het voor het opnemen? Ja, natuurlijk. Ja, wat heerlijk zeg. Nou, laten we even wat actualiteiten doornemen. Nou. Tovik, DB Gate. Heb je een beetje gevolgd? Ja, ik hoorde net op de radio hier naartoe dat Trouw morgen met een artikel komt dat mevrouw Sap mogelijk toch dubbelspel gespeeld heeft. Ja, daar kwam Bas Paternotte op Geen Stijl vandaag ook al mee. Oh. Dat ze nu zegt, nou, ik vind het heel leuk om de strijd aan te gaan. Maar dat ze intern heeft gezegd, opzouten met die slappe hap. Ja, en als dat waar blijkt te zijn, dan is dat toch wel een heel ernstig geval. Want ja, het dubbelspel wordt door niemand gewaardeerd natuurlijk. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, luister, GroenLinks is voortgekomen uit bijvoorbeeld de CPN. Ja, democratie, zeg, hou voor op. Het is gewoon de juiste leider klaar, toch? Ja, gaat die Dibi een beetje lopen klooien? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het van Dibi ook een onmogelijke actie vind, hoor. Dat vind ik wel. Kijk, bij de CDA was het zo dat ze geen leider meer hadden. Dan moest er een nieuwe leider komen. Ja. Dat je dan opstaat, vind ik prima. Maar in dit geval, en of Dibi nou zoveel nieuws en bijzonders voor deze partij te melden heeft, is voor mij zeer de vraag. Nee, maar Jolande Sap is natuurlijk wel zeg maar de achterkant van GroenLinks. Dat je denkt van nou, leuk, maar net niet helemaal ontzettend niet. Nou ja, ze zijn allebei vrouwen, ja. Dat is de overeenkomst. Oh, en ze gingen ook allebei niet echt lekker in de peilingen. Dat is ook nog overeenkomst. Nou, ik geloof niet dat het in dit geval een sap te danken is... dat ze van 7 naar 4 gegaan zijn. Maar dit weekend. Die... Of aan nou, het partijbestuur? Ja, de hele toestand. Ik bedoel, dat is ook zo raar. Ik bedoel, dan schrijf je een verkiezing uit. Ook bij het CDA trouwens. Dan zijn er daar, ik geloof, 12 mensen bij het CDA die zich hebben aangemeld. En 6 worden gewoon afgekeurd. Ja, dus GroenLinks 4. Ja, die hebben niet eens de kans om zich echt te presenteren naar de leden. Dat vind je ook gek. Wat zeg je? Dat vind je ook gek. Dat vind ik gek, ja. Maar de SP, ja goed, waarom zou je Roemer vervangen? Dat kan je je afvragen. Maar zou die zo'n verkiezing willen hebben? Nee, wij hebben daar geen behoefte aan. Wij doen dat normaal op het congres. En dat zal nu op 2 juni weer gebeuren. Alleen, we hebben 1 kandidaat, dat is Roemer. Ja, nee, begrijp ik. En niemand is zo stom om het tegen hem op te nemen. Nee, als je tegen Zap opneemt, dan begrijp ik het wel. Dat klinkt heel mafioos. Niemand is zo stom om tegen op te nemen. Dat, ik denk dat begrijp je toch wel? Ja, dat klonk heel dreigend ineens. Wat zou er dan kunnen gebeuren als je het per ongeluk wel deed? Niks, helemaal niks. Je gaat af in de verkiezing waarschijnlijk. Je wordt een beetje uitgelachen. Maar stel nou dat iemand denkt in één keer van... Weet je wat, ik ga het toch gewoon proberen. Want die Roemer, ja, hij kan leuk lachen, maar inhoudelijk is het een slappe hap. Ik ga hem even pakken. Nou. En binnen de SP zegt hij, ja, ik wil dat ook. Wat gebeurt er dan met diegene? Niks, helemaal niks. We gaan daar gewoon over stemmen. En dan waarschijnlijk wordt hij met twee... Lekker geen documenten dat hij eigenlijk geestelijk instabiel is. Met twee... Nee, absoluut niet. Nee. Dat vind ik ook zoiets. Ik bedoel, dan gaat de commissie zeggen, ja, maar die kandidaat is ongeschikt. Ik vind dat raar. Nogal maar. Dat maken de leden dan wel ze uit. Ze hebben het vandaag op de website van GroenLinks gezet. De uitslag van die commissie. Van leuke, lieve jongen, maar totaal ongeschikt. En dat zetten ze dan ook nog een keer op zo'n website. Strategisch geen inzicht. Nee, maar dan douw je dus een mesje in het kleine rugje van Tofikje. En dan ga je nu nog zitten poeren ook. Ja, in elk geval is Tofik wel de laatste, denk ik, die het nog probeert tegen de powers that be. Hoezo? Nou ja, het wordt behoorlijk hard met je afgerekend als je kennelijk in die partij. Nou, ik denk als hij daar bang voor was geweest, dat hij hier nu niet was gekomen. Dat hij had gezegd toen ze zeiden van je bent ongeschikt... Oké. Maar morgenavond het eerste debat. Nou, we zien ernaar uit. Wie gaat er winnen, Jan? Hartstikke ernaar uit. Ik denk Sap. Ja, en Tovik Dibi, kamikaze-piloot tegen de muur aangevlogen... en naar beneden gezakt in het kissie? Ja, ik denk als je zoiets doet dat je ook wel even je rekenschap moet geven... van of je draagvlak hebt, ja of nee. Hij zelf zegt dat hij tig reacties heeft gehad. Ja, tig. Maar tig, dat is, ja, hoeveel is dat? Maar goed, lef is ook wel iets toch in de politiek. Hè? Het is toch ook wel aardig dat je belef toont. En Tovik telt zijn balletjes. Ja hoor, absoluut. Hey, ja. Maar dat partijbestuurder die ging dan gisteren ook nog eens eventjes bij... wat was het, Nieuwsuur geloof ik? Ging die mevrouw het nog even goed praten? Ik zat het een beetje te bekijken. Niet helemaal hoor, maar ik zat het een beetje te kijken. En toen dacht ik... die is ook niet helemaal goed bij het Heuf. Ja, die zitten volgens mij pas heel kort. Ja, maar wat ben je aan het doen, zeg? En, maar als je niet kan lullen, moet je dan niet gaan zitten? Nee, maar zij zegt, luister, we hebben een procedure... die is op het congres vastgesteld... en die procedure die hebben wij nagevolgd. Maar nu blijkt dat die procedure zomaar in één keer... of vanwege een paar twittertjes, twitterberichtjes... kan worden doorkruist. Femke Halsema, dat denk ik als oud-partijleider... maar bemoei je niet mee. Kijk, zoals Jan Marijns, die staat tenminste langs de kant... en die bemoeit je helemaal niet met de SP. Exact. Goed zo, Jan. Ja. Je hebt het door. Staat hier iemand met de Klasnikov in mijn nek? Een soort Hans Wiegel van de SP, dacht ik vanmiddag. Ja, de orakel van Os. Dat dachten we even vanmorgen. Over gekke partijen gesproken. Laten we gewoon even lekker doorgaan. D66. 40 uur werken! Hij is te gek geworden, Jan. Lijkt me heerlijk, 40 uur werken. Ja, lijkt me ook echt een onderwerp voor jullie, ja. 40 uur werken. 40 uur, dat doe ik in 2 dagen. Nou, ik doe het dubbele, denk ik. In een week. Echt waar, joh? Ja, echt. Oh. Echt waar. Nou, wij ook. En het bevalt me ook nog. Nou, nee, hoor, Jan. Nee, ik ook niet, trouwens. Maar ik denk dat bij D66 een beetje... Kijk, we moeten al naar 67, uiteindelijk naar 70. Ja. We moeten nu ook al... per week niet 36, maar 40 uur gaan werken. Wacht nog even. Tweede Pinksterdag. Ik denk dat we ook kinderarbeid weer moeten invoeren. Eigenlijk, volgens D66. Ja, kinderarbeid. Dus gewoon, eigenlijk, waarom zou je naar school gaan vanaf 12 jaar gewoon aan het werk? Ja, voor Europa, hè? Ja, voor Europa. Nou, ik heb een paar kinderen voor wie het wel goed zou zijn, Jan. Ja, echt hoor. Nou, heb jij die? Jongen. Ja, wat heb je fout gedaan? Ja, geen flauw idee. Maar jouw kind is 21. Ik ben te slap geweest, denk ik. Ja, echt waar? Dat past toch eigenlijk niet bij je imago? Nee, ik ben toch wel een tamelijk slap imago. Jan is heel lief. Hij ziet eruit als een beest, maar het is geen beetje. Nou ja, goed, als je een lief eerstbeestje een beest vindt. Ze hebben nu uiteindelijk doen het eindexamen, maar god, wat heeft het geduurd? Zeg. Eindexamen 4. Oh, zo oud zijn ze al? Ja. En gaan ze slagen of niet? Nee. En wat doen ze eindexamen in? God mag het weten. Zoon 1 die gaat, is nu na jarenlange omzwervingen gaat hij naar een hbo-opleiding. Zoon 2 haalt de HAVO nu. De HAVO. Oké. Schaamt je dood. En dan. Maar heb je ook kinderen, andere Jan? Jazeker. En hoe gaat het daarmee? Universiteitjes, alle drie. Nou, ik zou even vertellen. Dat is wel grappig. Ik heb er 3. Ik heb 1 dochter van 4. En die is... best wel pinter. Ja. En heb ik, wel eens grappig, heb ik een tweeling jongens daarna gekregen. Nou, als ze allebei loodgieter worden, dan spring ik gat in de lucht. Echt waar? Die kijken me aan die ontbijttafel, dat je echt denkt... Leeg, hè? Totale leeg in die ogen. Dat je echt denkt, nou... Ze kunnen niet voetballen, weet ik nou al. Kunnen ze ook niet. Ja, nee. Je moet er hiermee. En hoe oud zijn ze? Ja, 2 en 2. 2 en 2, en dat weet je nu al? Ja. Oh, nee, maar Jan is ook echt een man met mensenkennis. Nee, maar je geeft je kruis voor het raadsel. En ze zit er een beetje naar te kijken met zijn slijmdraad in de mond. Denk je, nou, joh, niet gewonnen. Ik was anderhalf, joh. Ik kijk even door het klas. Kun je dit even opnemen? Dan kunnen we dat, in ieder geval, als die kinderen dat kunnen begrijpen, kunnen we dat afspelen voor ze. Wordt dit opgenomen? Hoe dan? Oh. Jongens, als jullie het hoort, papa heeft gedronken. Moeten we hebben. Papa heeft gedronken. Nou, dat kan helemaal niet, want er is geen drank hier. Nee, precies. Hey, Koeners akkoord. Fijn dat jullie niet mee hebben gedaan, zeker. Wij vinden het niet zo'n best akkoord. En dat is ook niet zo raar. We hebben er inderdaad niet aan meegedaan. Zijn ook niet gevraagd, overigens, mocht je dat benieuwd naar zijn. Nee, was ik niet benieuwd. Maar we waren ook echt niet geïnteresseerd. En stel nou dat Jan Kees was gekomen, wat is een gezellige vent, Jan Kees. En dat hij dan had gezegd van, jongens, we moeten met elkaar dit land redden. We moeten die 1,2 miljard boete uit Europa, moeten we niet willen. Hij is langsgekomen bij ons, maar Emile had geen tijd. Had geen tijd? Hij had een andere afspraak. Oh, dat vind ik wel cool. Wat voor afspraak dan? Ik ben tandarts. Ja, bijvoorbeeld. Nee. Er was geen enkele reden om met hem te praten. Wij hebben ook geen enkele behoefte om die CDA en VVD-coalitie aan de meerderheid te helpen. Dus wij zijn vrij consequent in onze oppositie. Ja, jullie zijn lekker links. PvdA, die zei ook van, Nou, eigenlijk zei PvdA, we hadden eigenlijk wel mee willen doen. Maar ja, dat is een beetje dubbel geweest in de boodschap van Samson. Ja, dat hij de indruk wekte van, we hadden het eigenlijk wel willen doen, maar we hebben het toch maar niet gedaan. Weet je? Dus, ja. Maar het is wel een heel erg grote fout, hè? En dan denk ik, als je SP'tje wil spelen, want dat is Samson aan het doen de laatste tijd, hè? Lekker SP'tje aan het spelen. Kijk dan even hoe de grote baas Roemer het doet. Die zegt, zeg je flikker even op, ik heb een andere afspraak. Ja, ik ga naar tandarts, joh. Ja, zo'n gat in mijn kin. Ja, klopt. Ja, kom elkaar wel tegen in de kamer. Ja. Maar begrijp je dat dan, dat Samson zo zwak is, dat hij zegt van, nee, ik wil dat niet, of je moet me uitnodigen. Nou, hij heeft het uitgelegd, hè. Hij heeft bij Nieuwsuur uitgelegd dat hij de euforie rond het akkoord onderschat heeft. Dus dat hij 2 dagen na dat sluiten van het akkoord heel Nederland stond te juichen. Ja. Dat had hij onderschat. En daarom had hij dan toch wel graag meegedaan. Ja, maar moet je nagaan, want dan sta je ook lekker voor je eigen lijn. Ja, niet dus. Ja. Ja, ik vond het ook niet zo'n sterkste moment, nee. Nee, dat is een beetje zoals bij GroenLinks, dat ze zeiden van, nou, die toverkist is slap op, die willen we eigenlijk niet, maar omdat Twitter het wil, dan doen we het toch maar. Ja, dat vond ik ook niet sterk, nee. Procedures zijn procedures. Er is weinig standvastigheid in de hedendaagse politiek, zo valt dat wel vast. Behalve bij de SP. Nou, standvastigheid. Ja, bij de SP, zeker. Jullie hebben eigenlijk nooit echt ons handelsmerk in het land een beetje over dat mensen zeggen van, flikker lekker op, ik wil de helft niet afdragen. Maar voor de rest, echt in de Kamer, echt problemen zijn er niet. Nee, gezeik hebben we eigenlijk niet zo vaak. Hoe doe je dat? Lijfstraffen? Ja, die overwegen wij soms, maar we gaan er toch niet toe over. Maar hoe doe je het? Komt het nooit. Want bijna in elke partij is er gezeik. Over heb je wel iemand die uit de school Ik denk persoonlijk dat het toch heel erg zit in de... dat al die partijen toch wel geleid worden en omringd worden. We hebben rond de leiding met ego's. Mm-hmm. Te grote ego's. Dubbele agenda's. Ik bedoel, zoiets als wat Dibi nou doet. Kijk, strikt genomen, democratisch oogpunt heeft hij natuurlijk gelijk. Ja. Maar eigenlijk, als je de fase van GroenLinks objectief beoordeelt, is het gewoon een foute daad. Ik bedoel, SAP was net bezig. Weet je. Ik bedoel, even los van hoe je er inhoudelijk over denkt, maar komt net een beetje tot de recht en zo. En dan ga je dit dan zo op deze manier doen. Maar ego's... Dat is toch... Ja. Bij de SP loopt ook Harry van Bommel rond. Ja, zeker. Nou, die heeft ook een ego. Nee, goed, maar die heeft niet de neiging om inhoudelijk en politiek strategisch zichzelf op de voorgrond te plaatsen in de zin dat hij wel zal uitmaken hoe het van verder gaat. Dat gaat bij ons in goed overleg met elkaar. En daar zijn we heel trots op dat zo kan. En dat is partijdiscipline, fractiediscipline? Nee, niet eens zozeer. Het is gewoon inderdaad meer een kwestie van onderling elkaar overtuigen. En dan uiteindelijk gezamenlijk een lijn bepalen. Of zou het ook wel kunnen zijn, maar nu raak ik de filosofie. Waar ga je nu? Ja, nee, daar komt hij. Waar ga je heen, Jan? Ga door, Jan. Komt hij. Zou het ook nog kunnen, omdat er binnen de SP een gezamenlijke ideologie is. Al die andere partijen, die hebben natuurlijk helemaal geen ideologie. Grappig, die zijn bezig met burgemeesterspostjes. Die zijn bezig met zichzelf helemaal te gek vinden. En jullie zijn nog solidair. Ja, of je nou... Puur. Ja, puur. Kijk, het is natuurlijk... Als ik het programma lees, dan moet ik... Dat is verschrikkelijk. Dan denk ik, God, leren. Als er een God is, hè. Ja. En dat is opium voor het volk. Ja, als die er is, Dan gaat hij dit toch wel eventjes voorkomen. Want ik ben een rijke hufte, Jan. Ja, en ja. Jullie we hebben het uitgerekend. Ik geloof in Marcel, want als ik op dit tijdstip hier geen radio te presenteren als je een rijke hufte nou, bent. Nou, je dus weet niet of we volgens de gangbare definitie van rijke hufte zijn wij mega rijke hufte. Ik zou je vertellen, als wij ook de helft zouden in moeten leveren van wat wij nu vangen, hadden we niet eens gemerkt. Dan had je een hele grote afdeling kunnen opzetten ook. Heel makkelijk. Doen wij ook een afdracht? Oh, dat voel ik niet eens. Nee, dat is pak nog maar over die ideologie heb je gelijk. Ja, ja, je hebt het spijker op de kop. Jan heeft vaak gelijk. En na dit socialistische geweld is het wel even tijd voor een liberale winter het programma. De natte wind van Lavie Jan Roos. In het tentenkamp in Ter Apel zitten al meer dan 300 mensen. Uitgeprocedeerde asielzoekers bivakeren in oude legertenten om zo de overheid te dwingen om ze verblijfsvergunning te geven. Ach, gut, wat zielig. Helemaal omdat die godvergeten lente maar niet op gang wil komen. Zit je daar in het koude Nederlandse stinkweer? Het is veel lekkerder weer in Irak en Somalië, waar de illegalen vandaan komen. En daar zit nou precies de oplossing van dit eeuwig terugkerende probleem. Waarom zitten hier mensen uit de andere kant van de wereld te wachten tot het weer veilig is in hun land? Je moet die mensen opvangen in hun eigen regio. Kunnen ze makkelijk weer terug, zijn de kosten vele malen lager, stimuleer je gelijk de regio economisch en, het belangrijkste, worden ze niet geconfronteerd met het rijke Westen. Ik zou ook niet terug willen naar de zandbak in de Hoorn van Afrika als ik hier kan wonen. De keuze tussen een kapotgeschoten hut opgetrokken uit koeienstront of een door de overheid gesubsidieerd rijtjeshuis met kabeltelevisie is dan wel heel erg makkelijk gemaakt. De confrontatie met ons rijke leven is inhumaan, dus laten we hier zo snel mogelijk mee ophouden. Wat te doen met de mensen in het kamp in Ter Apel? Geven ze een pas en de overheid laat zien dat ze chantabel is. Dan weet iedere asielzoeker dat hij met een campingactie zijn paspoort kan ophalen. Er zit dus niets anders op dan uitzetting. En als dat niet gaat naar het land van herkomst, dan maar naar de regio. Man, dan wat een talent. Wat een talent. Ja. En dan zit hij weg te kwijnen 's nachts op de radio. Nou, onvoorstelbaar. Nee, ja, eigenlijk wel. Ja. Gesproken, onder zijn leiding groeide de SP uit van lokale protestpartij tot landelijke grootmacht. Met een beetje geluk, of pech, net hoe je het bekijkt, maken we nog mee dat Emiel Roemer premier van Nederland wordt. Wat is de succesformule van de SP en waarom is dat een goede zaak? We praten door met Jan Marijnissen, de partijvoorzitter. Ja, het is eventjes niet te geloven, maar weer of nog steeds de grootste partijen volgens de Hond. Nou, die heeft meestal geen gelijk, maar behalve dan als je... Als je gelijk hebt. Nee, maar dit is ook zo grappig. Peilingen zijn altijd paling op het moment dat iemand naar beneden sodemietert. Maar dan sta je bovenaan en zeg je, de Hond heeft... Ja, die heeft zeker gelijk. Nee, we tetteren dat ook niet als we bovenaan staan. Dus, Nee. Het heeft helemaal geen zin. Er is maar één echte peiling, dat zijn de verkiezingen. En dat zeggen wij als we goed staan en zeggen we als we minder goed staan. Ja, dat vind ik altijd hartstikke leuk, maar ik geloof het alleen niet. Het staat er niet zo beroerd voor, toch? Wat zeg je? Het staat er niet zo beroerd voor, heb ik de indruk. 29 zeteltjes. Nee, het staat hartstikke goed voor. Ja. Nee, dat is absoluut zo. En dan merk ik ook wel in het land wel, hoor, reacties van mensen. En het aantal leden groeit nu ook weer fors. Dus nee, wij zijn echt in de zevende hemel. Maar is dat zo? Wij weten ook dat we het moeten relativeren. De campagne moet nog beginnen. Het moet allemaal blijken ook nog uiteindelijk. Maar is dat zo? Ben je dan in de zevende hemel? Je bent toch een soort... Ja, protestpartij altijd geweest. Ik bedoel, nog nooit in een kabinet gezeten. Gefeliciteerd. Kwaaiig, wat zo moet het anders. En dan gaat op een gegeven moment de halve land op je stemmen. Dan moet je straks verantwoordelijkheid dragen. Ja. Zijn jullie er klaar voor dan? Nou, kijk, je maakt één denkfout. Dat is dat je in de oppositie niet ook op een verantwoordelijke manier bezig zou moeten zijn. Op het moment dat je dan maar wat tettert, word je binnen de kortste keer ben je enkel afgezaagd. Maar het is makkelijk te zeggen, dit is kutje. In plaats van, ik ben verantwoordelijk voor dit en het is ook niet leuk. Ja, en er is ook nog zoiets, je moet het, als je het boeltje runt, moet je eens overal een mening over hebben. En op het moment dat je op positie voert, kun je toch een beetje voor een redelijk smalle portefeuille aan meningen. Nee, maar je moet echt, als je de SP zou volgen, dan zou je zien dat op welk terrein er ook politiek debat is, wij doen daaraan mee. We hebben een mening, we hebben een analyse. Die luxe kunnen we ons al lang niet meer permitteren als een grote partij om maar een paar onderwerpen te behandelen of zo. Dus dat is echt niet waar. En het verkiezingsprogramma is in die zin ook een compleet programma. Totaal onleesbaar geworden daardoor, omdat het een dikke pil is. Maar je moet inderdaad over alle onderwerpen moet je een opvatting hebben. Maar zijn jullie er klaar voor? Blijkbaar wel dus. Nou ja, je moet ook de mensen ervoor hebben. Ik bedoel, Roemer is een leuke peer. Zeker. Maar ja, wie is anders nog meer ministerabel? Nou ja, we hebben, nou even los van de Kamerfractie, maar we hebben daarachter natuurlijk toch een heel legioen aan wethouders, gedeputeerden inmiddels en zo. Dus ook op bestuurlijk gebied hebben we al redelijk wat vingeroefeningen kunnen doen. Dus het is voor ons niet een soort, net als met de LPF en met Wilders, de stap in het duister. Ja, jullie hebben, ik weet niet hoeveel ervaring, wat Jan zegt, 40 jaar partij. Ja. Stel nou dat het zo blijft, hè, de SP, God behoede trouwens, maar... Ik snap het, Jan. Maar stel dat de SP... Het zijn moeilijke tijden voor je. ja, het zijn lastig. Nee, maar dat jullie de allergrootste worden. En Roemer die zegt, Jezus Christus, we moeten even een paar goede mensen hebben. Weet je wie ik bel? Ja, de Bos uit Os. De Bos uit Os. En wat zeg je dan? Ministerschap? Dat kan toch nog wel? Nee, dat gaat echt niet? Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar door de rikketik of omdat je gewoon daar geen zin meer in hebt? Nou, het heeft niks met zin te maken. Maar ik ben in 2008 gestopt als fractievoorzitter vanwege gezondheidsklachten. Ja. Ik had 4 keer hernia gehad, 2 keer geopereerd. Daarna ook nog hartklachten. Ja, dat is niet best. Dus, en het was duidelijk ook gerelateerd aan het stressige bestaan. Heel veel jaren achtereen. En ik heb toen, denk ik, een wijs besluit genomen... door niet meer zo zwaar onder de stress te gaan werken. En het maakt ook dat ik sindsdien ook geen last meer van mijn rug heb gehad. Me uitstekend voel. Het gaat heel goed met mij. Dus ik denk dat het een goede beslissing is geweest. En ik denk niet dat ik... Ik heb eens ooit de agenda van Roger van Bokstel mogen zien. Hoe ben je dat nou? Ja, gewoon van wat hij toen hij minister was, wat zijn agenda was. Dat begon 's morgens om 8:30 bij de koningin. Vervolgens 13 afspraken op 1 dag. Oh. Waarvan hij 3 lezingen moest houden. Allemaal geschreven door anderen natuurlijk. Die dan achter in de taxi moest gaan bestuderen. Die lezing die hij dan daarna spontaan moest gaan houden. Oh, leuk. Nou, wat is dat voor lichtshow hier? Ja, dat is een waarschuwingslampje. Dat is, als je dan te lang aan het woord bent, dan begint dat te flikkeren. Ja. Oké, dat het saai wordt. Ja, het is bij de NPO, er zijn bezuinigingen. Ze hebben geen geld voor het biertje. Wie bedient die? Helemaal niemand. Ja, dat is God. God zit eraan. Dat is wel, er komt nou een monteur binnen. Ja. Die maar denkt goed, ook, wat gebeurt hier? Ja, er zijn eenvoudige kabouterarbeider. Ja, oh jee, nou komt de kortsluiting. Nee, maar laat maar gaan, joh. Ja. Als er brand breekt, dan blijven we gewoon zitten. Het vliegt toch niet in de fik hier? Nee, maar we blijven gewoon zitten. Zijn we trouwens ook op internet te zien? Nou? Ja, het is modern. Ja. Ja, ja, echt waar, die camera's doen het allemaal. Ja, zwaai maar even. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Hi. Hartstikke leuk. Ja, moderne tijd, hè? Ja, we zijn ook heel nerveus. We hebben radio gekozen omdat we er zo uitzien zoals we eruit zien. Dan zitten we nog even voor de camera. Maar wat is nou het geheim, die 29 zetels, hartstikke leuk en aardig. Is dat mensen noemen het dan het Roemer-effect? Of is dat gewoon dat anti-Europese wat onwaarschijnlijk lekker klinkt op een gegeven moment? Nou, er is zeker sprake van een Roemer-effect. Ik denk ook dat de mensen onze opvatting als het gaat om de analyse en de consistentie daarvan, dat die dat toch wel waarderen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die wij nu voorspeld hebben, die nu uitkomen. Onder andere rond die euro. Onder andere rond Europa. Maar ook als het gaat om het teloorgaan van de hele publieke sector. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat dan partijen die dan zeggen, ja, we hebben het voorspeld dat het niet goed ging met de euro. Nou, volgens mij heeft iedereen het zo'n beetje voorspeld, behalve een aantal mensen in Den Haag. Het verschil dat de SP destijds in Maastricht stond te demonstreren toen het verdrag van Maastricht getekend werd in 1992. Wij stonden er fysiek om er tegen te lopen. En in de Kamer hebben we consequent gezegd, dit gaat veel te snel. Het is goed als je als Europese landen samenwerkt, maar je kunt niet een monetaire unie invoeren voordat er een politieke unie is. En voordat die er is, dat duurt nog decennia. Nou, dat is nog steeds niet, als je mij vraagt. Nee. Hebben jullie altijd gezegd, we willen Piki terug. Daar zijn jullie van afgestapt, toch? Nou, dat hebben we nooit gezegd. We hebben tegen Zalm... Nee, luister. We hebben tegen Zalm gezegd, vernietig die guldens nou niet en die papiertjes niet. Nee, toch niet van niet. Want, ja precies, omdat wij wel voorzagen dat die verschillende economieën tussen Zuid en Noord tot interne problemen en fricties zouden leiden. Daar hebben wij steeds gezegd van het begin af aan. Dat was een van onze redenen om tegen die euro te zijn en de EMU. Uiteindelijk zijn die dingen allemaal vernietigd enzovoort. Maar we hebben nooit gezegd van we gaan de gulden weer eens opnieuw invoeren. Iets wat Wilders van tijd tot tijd nog wel zegt. Maar kijk, mocht het uit elkaar klappen, zoals net bij Radio 1 bent ook morgen een econoom voorspelde, als we die nog veel meer geld aan Griekenland geven, dan denk ik dat we niet de gulden terugkrijgen, maar dat er iets soortgelijks komt, maar dan met Duitsland en de Benelux bijvoorbeeld. Eurootje, dat een beetje. Zoiets, ja. Zomaar hardwerkende landen en die jongens die op het strand liggen. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, maar noordelijk en zuidelijk, ja, zeker. Maar dat Griekenland, moeten we ze er niet gewoon uittrappen? We flikken lekker op, joh, dat doe niet. Nou, kijk, het is wel zo dat ze er zelf daar wel een potje van gemaakt hebben. Dat dacht ik wel, ja. Dat is absoluut zo. Dat is op het punt van de uitgaven, die veel te hoog waren. Maar bovendien, ze hebben ook nog de zaak belogen. lange tijd. En dat vind ik wel onvergeeflijk. En in die zin is het wel goed dat er nu in ieder geval paal en perk gesteld wordt. En dat er ook gecontroleerd wordt op de cijfers die landen aanleveren. En dat vind ik ook goed. De plicht gewoon van elk land dat die normaal fatsoenlijk zijn cijfers aanlevert. Ja, regels zijn regels. Maar van dat de andere kant, kijk Jan, hoe nu de Grieken het vel over de oren getrokken wordt. Dat gaat het ook niet worden hoor. Nee. Zij gaan dat niet redden, die bezuinigingen niet. Ook die geëiste hervormingen, zoals dat dan heet, gaan ze ook niet redden. Simpelweg omdat het gewoon niet kan. En wat er gaat gebeuren is dat een ons bevriende partij waarschijnlijk de verkiezingen gaat winnen. Ja, hoe heet je ook? De Sintanak? Sintak-tak? Nou, dat is Grieks. Extreem linkse partij. Nou, gewoon linkse partij. Nou, ze worden altijd extreem links genoemd in de media. Maar misschien ja, maar je moet de media links niet napraten. Je moet zelf denken. Oh, maar ja, relatief, Jan. Ultra-extreem links. Extreem links is niet het goede begrip. Het is gewoon een linkse Forst links, hadden ja, we het op. Forst links. Best wel links. Best wel links was de SP. Ja, precies. En dan gaat het dus heel interessant worden hoe dat de politiek verder gaat. Nou, die zeggen gewoon, jongens, zullen we eruit stappen? En de Griekse bevolking zegt, ja, dat doen we, want we hebben geen zin in dat dictaat van Brussel. Ja. Nou, dan stappen ze eruit en dan kost dat ons 19 miljard euro. Maar wat dan gaat dreigen is toch een volgende probleem in Spanje. Ja, en een volgende probleem in Italië. Nee, maar wat dus nu zich dreigt te ontrollen, is precies wat wij altijd voorspeld hebben. Namelijk dat die tegenstelling tussen Noord en Zuid zo groot is. Hè, wij zijn toch vooral exporterende landen. Die zuidelijke zijn vooral importerende landen. Los van even de staatsschuld, die overigens verder verschillend is. Maar de spankracht van de Griekse economie is gewoon zo klein. Ja, dat land het hoogstwaarschijnlijk, welk scenario je ook kiest, niet zal redden. Maar overigens was dat, weet je nog, dat een half jaar geleden absoluut niet gezegd mocht worden. Kost wat kost, zou Griekenland binnen de eurozone gehouden worden. Ja, daar heb ik nog een inmiddels wordt er al lang genuanceerd over gedacht. Iedereen die daar poen had zitten, heeft hij er inmiddels uitgehaald, afgestreven. Dus ze kunnen de tyfus krijgen, de Grieken. Daar komt het volgens mij feitelijk verder op neer. Nou ja, wij hebben dan nog als Nederlandse staat een hoop geld zitten. Ja, 19 miljard gaat het kosten als ze failliet gaan. Zelfs het Griekse bedrijfsleven heeft zijn eigen geld er weggehaald. En de burgers van de bank, ja. Ja, daarom te zien. Maar kijk, wat er eigenlijk gebeurd is dat men na de oorlog dacht, weet je wel, nooit meer oorlog. Frankrijk en Duitsland niet meer op het slagveld. We gaan intensief samenwerken. Toen kwam de interne markt. Toen dacht men, weet je wat, we gaan met een munt beginnen. Dan kunnen we daarmee een politieke unie afdwingen. We zouden lekker bij de kolen en staal moeten houden, joh. We doen meteen met 17 landen een euro. 27 landen in de Europese gemeenschap. Ja. Het is allemaal veel te snel gegaan. En men heeft onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de landen veel te veel onderling verschillen om één monetaire unie tot stand te brengen. En afdien Merkel ook nog meer dan Hollande. Hoor je dat gelezen? Nee, maar dat is ook prima. Hollande moet inleveren. Ja. Die vindt dat iedereen moet inleveren. Hey, jongens, krijg je nog koffie, want er is geen drank hier. Maar nee, het spijt me. Ja, het is allemaal op de bon, hè. Nou, weet je wat, dan gaan we even verder met het spel. Dan kunnen we Jan van drinkjes en dingetjes fourageren. Okay. Dan doen we wel even een spel. Hè, zullen we dat doen? Binnenbal of zo? Nee, maar dat kan helemaal niet meer af. Maar wij zijn wel heel sociaal en solidair. Want wij proberen ook de Nederlandse bevolking... Wij zijn niet iemand die een ander iets ontzegt. Te smeren. In ieder geval, iets te drinken of zo. Nee. Dat komt ook eraan, meneer Marijnissen. Als het voor ons ligt, dan moesten we het zelf gaan halen. Echt waar. Dat doen we niet overigens. Oké, ik... We hebben wel eens personeel voor. Ja. Nee, maar... We praten straks verder, Jan. Ja, oké, okay, Jan. En dan gaan we nu even verder met het allerbelangrijkste onderdeel van deze show. Waarbij een prachtig echte Jan een t-shirt kunt winnen. Daar dat dacht ik wel, ja. En dat wil je als man. Ja, wel. Heerlijk. Dan wil je gewoon. Zal ik voor het eigen vinger opsteken, Jan? Waarom niet? Dan wil je van de praten en jij doorgaan. Ik leg het nog één keer uit in het citaat. Je straks door krijgt. Er zitten drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0800-112 en als je herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne t-shirt. En daarbij is het een moeilijke opgave, volgens mij. Veel. Ja, ik heb nee, want de kabouter die keek heel erg lastig. Oh. Ja, je kan dus bellen naar 0800-112, dat is gratis. Dat is ook crisistechnisch. Kopje koffie voor meneer Marijnissen. Waarom is er ook aan drank? En wat? We zijn allemaal aan het bezuinigen, ook hier. Oh, het is niet normaal gesproken. Zullen we dat laten horen? Dan kunnen we doorgaan zo. Ja. Laat me horen, hoor. Doe maar, kom maar, hoor. Een bizarre explosie in Eindhoven. Daar ontplofte op een braderie een viskraam. Het gebeurde na het nemen van strafschoppen. Zo'n 3000 mensen zijn geëvacueerd. Dat is de nieuwe GroenLinks-actie, is dat denk ik, viskraam. Ik vind het, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje lang. Maar ik snap er ook geen zak van. Doe hem nog eens. 0800-121 als je weet welke drie nieuwsfeitjes hierin zitten. Een bizarre explosie in Eindhoven. Daar ontplofte op een braderie een viskraam. Het gebeurde na het nemen van strafschoppen. Zo'n 3000 mensen zijn geëvacueerd. Nou. Ik denk dat daar zo'n front tegen het opvissen van zielige vissen achter zit. Gewoon een viskraam nog opblazen. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit heel lang gaat duren. Maar, Jaapie, ben je daar? Ja. Oh, wie is er niet? Jezus, waar had iemand gebeld? Zal ik doen alsof ik een luisteraar ben? Ja, dus, ja. Oh, wacht. Joop, ben je daar? Ja. Hey Joop. Weet je het ook, Joop? Ja, ik weet alles. Kom maar. Joop, je klinkt dus een SP-stemmer, klopt dat? Af en toe, gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk SP-stemmer, dat is leuk. Ja. Hey Joop, wat zijn de drie oplossingen? Italië, de aardbeving. Jazeker. Die viskraan die is ontploft, ja, wat moet je daar nog van zeggen? Ja, dat was zo lang een quote, dat kon niet missen. Ook goed hoor. En wat was die tweede dan? Ja, de derde bedoel je. De Champions League gewonnen is dat Chelsea. Goed, oh, wist hij ook. Nou, geef ik antwoord. De Champions League, dat ja. Goed gezien, Joop. Ongelooflijk, Joop. Het is niet te geloven, jongen. Welke kleur heeft welk shirtje dan? Zwart. Zwart. Oh, dat is mooi. Met ons erop in fel... roze. Hé, maar wat maakt het nou uit wat voor kleur het is? Je bent toch geen modepoot, Joop? Hoe zit het nou? Nou, het is van mijn vrouw. Oh, het is voor je vrouw? Oh, moeten we naar meisjes shirt sturen? Doe het zelf misschien ook wel aan. Oh, jullie dragen unisex t-shirts. Nou, klinkt leuk, Joop. Dat is leuk hoor, heel androgyn allemaal. Ja, Joop, super bedankt. Ja, Joop, leg hem in de knoop. Dag, Joop. Dag. Joop. Nou, heerlijk zeg. Oh, wat is dat? Een muziekmoment. Ik schrik me wel dood. Oh, dit is een beetje muziek voor jou, maar hij kijk eens even. Ja, gaat helemaal los. Hij heeft zijn strop al afgeworpen. Duurt dit heel lang? Ik weet niet. Ik denk dat het zo lang duurt als een plasje. Godverdomme. Toes, it's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these apple gravies for a drink? My brain lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun. Shaking my tail like the panthers at night. Lying in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Lying in the morning sun. I could be king and sing like a fat soul for what it's worth from the planet Earth. In an opera house, but I'm a lion, and I ain't scared of no mouse. Man. Hoeveel luisteraars zijn we kwijt, denk je? Nou, wat denk je? Ik denk dat heel veel mensen afgetaaid zijn. Lion in the morning sun van Will and the People. Ik zou zeggen, Will, hou gewoon je kanus, man, met je people erbij. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dit stuk muziek zijn weg heeft gevonden in ons draaiboek, Jan. Ik weet het ook niet, maar we kunnen het. Ik zet even tussen haakjes, klote plaat erachter. Ja. Goed, nou, pak een beetje dan. Zal ik een beetje? Ah, waarom niet? Ah, natuurlijk. Kijk, het is dit namelijk zo, luisteraars. Onder invloed van de recessie neemt bij bedrijven het aantal fraudezaken... Het zit eigen namelijk zo. Even luisteraar. Ik dacht ik een polygoon. Beste luisteraar, het zit namelijk zo. Ja. Met schrijven 2012. Jan de Heemskerk voert het woord. Ben je haast klaar? Ja. Ik vond wel leuk. Dat vond je leuk? Dat vind je leuk? Nou, zie je, zo gaat het hier. Nou. Onder invloed van de recessie neemt bij bedrijven het aantal fraudezaken waarbij eigen personeel is betrokken, explosief toe. Explosief. Met name, en dat is eng, hoger personeel met langer staat van dienst gaat steeds vaker in de fout. Oh, ja. particulier onderzoeksadviesbureau Schalken en Partners van de Onmisbare Aad Schalken stelde een typisch daderprofiel op. Wat een lange tekst is het. Zet, ja, heel lang. 76% van de fraudeurs is tussen de 35 en de 55 jaar. Meen je niet? Een derde van alle fraudeurs werkt bij de financiële afdeling. Vuile jatmozen, dat zijn. Ongelooflijk. En een kwart van de daders is CEO. Oh. Dat is de baas, Jan. Ja, Jan. Vuile dieven zijn het. Tuig. Dat die witte borden tuig. Ja, rijke vuile dieven zijn het. Maar we spreken met de heer Schalken zelf, Jan, van het adviesbureau. Pak hem een beet. Hele goede nacht, Aadje Schalken. Een hele goede dag, Jan. Nou, meneer Schalken, vertel eens, hoe doen die gasten dat allemaal, dat frauderen? Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel manieren voor. Wat denk je zelf wat het meest gebeurt? Geen flauw idee, daar bellen we u toch voor? Wij frauderen nooit. Nou, ik denk dat het meest gefraudeerd wordt met declaratiefraude. Maar ja, fraude op zich, dat komt in alle lagen voor. Alleen, ja, hoe hoger het in de... Ja, want u heeft het onderzoek gedaan. Gebeurt, zeg maar, hoe groot de schade. Ja, u heeft onderzoek gedaan. Wat blijkt nou dat 76% van de fraudeurs is tussen de 35 en 55. Een derde van alle fraudeurs werkt bij de financiële afdeling. En een kwart van de daders is zelfs CEO, oftewel de grote baas. Het zit dus vooral in de hoge lagen van de organisatie. Ja, maar dan moet je wel eventjes een kanttekening mee maken. Nee, want toch? Dat komt veel uit onderzoeken van... Forensische accountants en van de ACFI. En die worden vaker ingeschakeld bij grotere fraudezaken. Aha, maar dus we kunnen wel zeggen dat de witte bordencriminaliteit echt aan de bovenkant van de ladder plaatsvindt. En dat het dan, omdat het misschien niet zo heel vaak gebeurt, maar wel gelijk om hele grote bedragen. Ja, dat klopt. Hey, en wat ik moet eerlijk zeggen, ik ben gek op geld. En dus ik zeg niet dat ik per definitie niet zou frauderen. Werkt het nog om gewoon bonnetjes in te sturen naar grote bedrijven onder de 200 euro? Dat ze dat niet altijd overmaken? Ja, dat schijnt nog steeds wel te lukken, want het gebeurt nog volop. En ik denk dat dat gewoon een kwestie is van de wet van de grote getallen. Ja, dat is wel een goed idee, Jan. Dat je dan gewoon bijvoorbeeld naar Aalt een rekening van 120 euro voor lampjes vervangen opstuurt. Maak ze gewoon over, joh. Maak ze gewoon over, hè? Ja, maar Jan, voor 100 euro, voor 100 euro gaan we toch geen fraude plegen? Ik bedoel, als je nou zo'n gast hebt als van de week... doet, pik, dan heb je 100.000 het jaar erbij, weet je nog? Nou, heb je ook weer gelijk. Maar dat van die directeur van dat energiebedrijf, Rendo, hoorde je van de week... Rendo? In het noorden van het land. Dat is een miljoen euro smeergeld ontvangen van Electrabel. Nou ja... Maar hoe denkt zo'n man er nou in godsnaam mee weg te komen, meneer Schalken? Dat gaat toch in de gaten lopen, zoiets? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe dat gegaan is. Ja, het is nu in de gaten gelopen, in ieder geval. Maar ik denk dat het regelmatig gebeurt dat het niet in de gaten loopt. Echt waar? Vaak zoveel geld? Natuurlijk. Nou ja, dat geld moet er op een of andere manier in de boeken komen. Dus dat kan dan via consultancydiensten of wat dan ook. Wat ik zo aardig vind trouwens... is dat we in Nederland altijd hebben over Italiaanse toestanden. Of ze dit in Italië is uitgevonden... dat we zelf nauwelijks fraude hebben. Maar dat is gelul, hè. We zijn hartstikke fraudeleus hier, vreselijk. Nou ja, ik denk dat we hier inderdaad ook wel wat vanaf weten, ja. Ja, doet u eens, is één... Die arme Italianen. Uit uw eigen praktijk één mega sterk staaltje van fraude... dat je dacht van, nou, poeh, we hebben hem te pakken gekregen. Maar die heeft het ons moeilijk gemaakt. Zo, ja, die schoft, precies. Die schoft. Die ploert, die smeerlap. Die hefter. Nou, ja, wij zelf doen heel veel verzekeringsfraudes. En daar hebben we natuurlijk nogal wat spectaculaire zaken in gehad. Ja, precies. Dat willen we horen. Spektakel. Nou ja, we hebben chirurgen gehad die zich totaal voor 100% arbeidsongeschikt melden. En intussen tijd zich te pletten werken in een privékliniek. En dat jaren hebben volgehouden. Ja, vind ik niet. Zwart snijden. Daar ook weer ben ik gek op. Ja, hey, heeft u nog een paar honderdduizend euro uitkering per jaar meenamen. Heeft u nog een tip waarmee Jan en ik even wat centen erbij kunnen pakken? Nee, want de SP die komt waarschijnlijk aan de macht, dus we moeten wel eventjes een beetje bijbeunen. Bonus hadden we al niet, maar... Ik heb methodes, kijk, die kunnen jullie zelf ook wel verzinnen. Als je de hele dag gaat zitten van hoe kunnen wij een mooie fraude verzinnen, dan doe je dat. Nou, veel verder dan een laptopje weg, je had de Radio 1-studio komen. Maar het verschil natuurlijk tussen bedenken en uitvoeren, dat maakt het Ja, ja. Dat maakt me dan juist interessant. Dat is degene, wie is daartoe in staat? En daar zijn we altijd naar op zoek. Kijk, iedereen kan dat verzinnen. En ja, natuurlijk. Die hebben ook de gelegenheid om het te doen, maar die doen het niet. Je hebt de perfect murder, maar wat is dan volgens u, want dat heeft u niet gevonden, omdat hij namelijk dan de perfect fraud. Ja, weet je, je ziet toch wel dat ze vaak gewoon pech hebben. Dat ze het op zich wel goed verzinnen, maar dat... kijk... Op een gegeven moment moet je toch het geld uitgegeven. En dat is altijd het zwakke. Dat is het punt, hè? Je moet echt bereid zijn de schepen achter je te verbranden. Ja, precies. Nou ja, dat wou ik net vragen. Wat is nou nog een beetje leuk oord waar je geen uitleveringsverdragen met Nederland hebt en wel makkelijk... Ja, maar weet je, als die oorden er zijn, en die zijn er wel ooit, maar dan is het in no time daar bekend dat het zo is. En dan word ik... Pak me die Ronald Dix, hè? Die trein over van zoveel jaar terug. Die vluchtte naar Brazilië, dat was algemeen bekend. En die is daar gewoon helemaal uitgekleed door lokale criminelen. Ja, lekker. Dat gebeurt dan, hè? Dus je bent nergens veilig. Nou ja, dat is beter, maar niet, zegt u eigenlijk. Nee. Ik denk toch maar gewoon het beste kunnen blijven werken. Meneer Schalken, bent u zelf omkoopbaar? Nou, ik had een collega die zei voor de grap, ik ben niet omkoopbaar, maar wel gevoelig voor attentie. Nou, ik denk dat iedereen heeft op een gegeven moment zijn prijs. Ja, nee, heel groot gelijk. U bent dus ook net zo onkoopbaar als de echte Janne. En dat ziet u, want een beetje man is onkoopbaar. Stel je voor dat men je familie of zo gaat bedreigen of wat dan ook, ja. Oh, nou, ik zou je vertellen, als ik iemand mij... Ik heb het nooit meegemaakt. Dan hebben ze bij mij niet eens mijn familie voor te bedreigen, hoor. €1000 en een termijer, dan zeg ik, nou, doen we. Nou, als het ziek is. Voor geld moet het, nee. Ja. Nee. Nou, oké, 2000 en één en 2000 en twee termijer. Schalken, met u, meneer Schalken, bent u al om? Dat schiet allemaal niet op. 2004 termijers. Nou goed, we maken wel wat woorden. Laat je maar lekker heerlijk blijven. Ja, u heeft gelijk ook. Gaat u lekker slapen, want het is diep in de nacht. Oké, dankjewel. Slaap lekker. Dag meneer Schalken. Dag. Vijf termijers. Echte Janne. Jan Roos. Nou. En Jan Heemskerk. Jazeker, onder leiding van Emiel Roemer gaat de SP op kop in de peilingen. Zal het nu eindelijk lukken? De grootgraaiers. En de hypotheekrijken kaal te plukken. De sterkste schouders te laten bezwijken. En de complete nivellering af te dwingen. Kortom, komt de SP eindelijk aan de macht? We vragen het aan de SP-filosoof en partijprominent Jean Magnitsin. Nou dan, vertel maar. Wat ga je ons allemaal aandoen? Ja, wat willen jullie gaan aandoen? Ja, wat ga je allemaal afpakken? Vertel het gewoon maar. Nou, Eerst wat we gaan doen is het onderwijs en de zorg op orde brengen. Ja, dat vind ik prima. Het tweede wat we gaan doen is de inkomensverschillen verkleinen. Oh nee, toch? Niet alleen. Applaus. Dat wordt lastig. We gaan de armoede aanpakken, vooral onder kinderen. Armoede? Ja, dat vinden we echt. Ja, er zijn 360.000 kinderen in Nederland die echt chronische armoede leiden omdat de ouders onvoldoende geld hebben om die kinderen te geven. Zeg. Maar in Nederland? Ja, in Nederland. Kijk, ja. Ik begrijp best. Ja, je moet je echt oriënteren, Jan. Ja, ik oriënteer me best wel, maar kijk, armoede bij kinderen. Ik heb de kinderombudsman ook gehoord vorige week, Jan. Wat zeg je? Ik heb de kinderombudsman ook gehoord, zei ik. Grote woord, kinderombudsman, dat zeg je toch niet? Maar goed, inderdaad, dat is wel schokkend veel. Ja. Maar dat is de armoede, Jan, is een beetje gedefinieerd. Wat wil je zeggen, Jan? Probeer het even anders. Nee, laat hem even uitpraten. Je begreep het wel. Ja, ik kan heel goed volgen. Is dit wat ik moet bevestigen? Nee, het is wel waar. Maar weet je, kijk, ik denk dat jij met je bolle buikje in Afrika voor een leme hut met de vlieg in je oog staat, dat je dan armoede hebt. Iets anders. Maar heb je een definitie van armoede? Daar houdt iedereen zich aan. Nee, die jongens kunnen niet op vakantie. Ik kan niet mee op school reizen. Ja, en geen afwasmachine. Nee. Dat waarschijnlijk wel. En een flatscreen, want dat kun je lenen met de winkel. Maar goed, dat is allemaal gedoe. dat er weer wel. Nee, maar ik ben blij dat je dat even toch... We stoppen met de Kunduz-missie. Dankjewel, Jan. Ja, dat vind ik een heel goed idee. We stoppen met de Kunduz-missie. Ja, dat is een beetje een rare missie. Op welk terrein wil je nog wat weten? Nou, in hoeverre je dingen van mij af gaat pakken. Bijvoorbeeld mijn villa. Je villa? Ja, nou ja, huis is eigenlijk. Wij gaan jouw villa niet afpakken. Nee, maar de hypotheekrente. Is die nog niet van jezelf dan, die villa? Nou, is die nog van de bank? Ja, een beetje wel, ja. Beetje wel? Beetje wel, ja. Oké. Okay. Ja, Roos is nou typisch zo'n gast die echt... Jan, als je een hart hebt... Daar zit een man, die moet echt aan de schuur beginnen te eten. Dat is gewoon, als die hypotheekrente aftrekt verdwijnt, huis onverkoopbaar, einde oefening. Er wordt garnalenvissen in de branding, wordt een moestuin in de achtertuin. Dat dacht ik. Het wordt stelen, het wordt kinderen. Daar zit de nieuwe rijke armoede. Ja. En als je nou één voorbeeld wil, hier is er dan één. Maar hoe hoog is je hypotheek? Mijn hypotheek is iets van 4,5 ton of zo. 4,5 ton? Ja. Oké. Okay. Tot 3,5 ton blijft de aftrek gewoon in stand. Ja, lekker dan! Jan! Dat is voor meer dan de helft. Oh, dan is het goed. Hey, en die rijke... hey, en die sterke schouders he, van mij. Ja, ja, ja. Wat komt er nog meer, Jan? Ja, we in de werkelijkheid wel aan, tegen, Jan, moet ik zeggen. Nee, het is hoe bedoel je? Nou, die schouders van je, die schouderpartij. Oh, we gaan nou een beetje mijn lichaam weer aflopen. Nou, zijn. Nee. Je begeeft je verder gevaarlijk terrein nu. Het is ik heb geen last van mijn hart, hoor, Jan. Nee, okay, nee, zullen we een paar rondjes om de tafel in rennen? Kijk, wie is de eerste vlak? Juist, krijgen we nou. Dat hebben veel vrouwen voor jou geprobeerd, om Jan op zijn uiterlijk aan te spreken. Dat vindt hij niet prettig. Nee? Nee, daar ben ik heel erg van. Ja, dan moet ik mijn broek weer laten zakken. Ik zou die kant op gaan. Dat toch? Nee, doen we niet. Het lijkt wel uit, ik zou niet over zijn lichaam beginnen. Dat vindt Jan Roos niet leuk. Belastingtarief. Ja, belastingtarief. Hoe hoog gaat die worden? Het verkiezingsprogramma is in de maak. Ja. Dus er wordt, ik geloof de maandag na 2 juni, want dan hebben we congres. Maar de maandag daarna wordt het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wordt op 30 juni, dus een maand later, wordt dat in de partij op het partijcongres vastgesteld. Wat daar precies, ik zit ook niet in de commissie die dat voorbereidt, dus ik weet niet precies welk model er zal zijn. Maar er komt zeker een tarief voor 65%. De hoge inkomens. 65%. De hele hoge inkomens. Dan hebben we het echt over de heel hoog inkomen. Tonnen hebben we het dan per jaar. Een aantal ton en dan gaat hij naar 65, heb ik gehoord. Dat zou kunnen. Ik weet eerlijk gezegd niet de laatste stand van zaken wat betreft die discussie. Oké, dan, jullie doen het goed dus in die peilingen. Er is dus mogelijkheid dat jullie gaan regeren. Nou, ik denk, wat voor coalitie kan dat worden? Er zijn tal van mogelijkheden. Nou, op de eerste plaats, wij sluiten geen enkele partij uit. Met de VVD en de PVV achten wij de kans dat het lukt heel klein. Hoezo? De PVV, nou... De PVV hebben toch wel redelijk wat overeenkomsten met jullie. Ze hebben veel van ons overgenomen, dat klopt, ja, in de loop der tijd. Maar ik vind de systematische wijze waarop zij... Ik bedoel, hoe Wilders bevolkingsgroepen wegzet, dat kan er bij ons niet in. Nee, maar goed, kijk, ze hebben ook niet zo'n hoge pet op van Europa. Sociaal-economisch liggen ze ook een beetje bij jullie in de buurt. Nou, dan denk ik, maak even een compromisje dat Wilders even minder over hoofddoek heeft. En dan had je cadeau. Dan zijn er met z'n tweeën, de PVV en SP, echt groot. Er is nog één mafketel erbij en dan ben je klaar. Het is zelfs, en dan ben je malle Samson. Ja. Die gaat toch naar links? Ja. Het is zelfs Rutte niet gelukt om Wilders een toontje lager te laten zingen. Dus ik denk niet dat dat erin zit. Hoe gaat het dan? We krijgen Diederik, die gaat er misschien nog een paar zeteltjes stijgen. Jullie zitten een beetje tegen de 30, dat wordt 55. Ja, nou, dan heb je... En dan zijn we er nog niet. Ja, GroenLinks heb je ook nog 2 zetels. Dibi en Zap, precies denk ik dan. Nou, nee, dat dus. Nee, maar de links-lente wordt een beetje lastig, want er is geen meerderheid. Ja. Nee, we moeten echt 12 september afwachten. Kijk, wat wij willen is natuurlijk een beleid wat zo dicht mogelijk bij ons verkiezingsprogramma komt. En partijen waar wij dat mee kunnen realiseren, daar kunnen we mee samenwerken. Maar uitsluiten van partijen, dat doen we niet. Helemaal nooit niet? Nee. Behalve nee. Dan dat het nooit wat wordt met de VVD en de PVV? Nou, met de PVV zeker. En met de VVD. Wij werken in Brabant en Zuid-Holland samen met de VVD. Hè, in het college van gedeputeerde staten. Dus, En dat gaat best wel lekker? Dat gaat zeker, ja. Ja. En hoe groot is dan de kans? Nou, weet je wat de overeenkomst is? Het zijn allebei wel partijen die streed zijn en een afspraak is een afspraak. Dus je gaat er niet over zitten zeiken dan weer later, weet je wel. Dat heb je dan afgemaakt met elkaar. En dan, goed, oké, je daar je zin, wij daar onze zin. Ja, je kan afspraken en dat maken. Is het dan. Ja. Alleen dat nivelleren, dat gaat er natuurlijk nooit doorheen komen bij de VVD. Nou ja, ze hebben ingestemd in het Koendersakkoord met een hoger tarief, hè. Ja, trouwens, je hebt gelijk ook met de VVD laten alles uit zijn poten vallen de laatste tijd. Ja, dus zijn die peiling ook enorm gedaald nu. Ja. Omdat heel veel VVD-kiezers zeggen, ho, wacht niet eens meer liberaal. Waar is onze liberale agenda gebleven? Ja, niet meer liberaal, dan gaan we ook nog nivelleren. Nou, alsjeblieft, zeg, ik moet er bijna huilen. Hey, ja, waar moeten we heen? Stel, SP wordt de grootste. En dan, hoe groot is de kans dat je dan alsnog misschrijft met de naar de macht? Nou, het punt is gewoon dat je 75 plus moet hebben in de Kamer. Mm-hmm. Als alle partijen zouden zeggen, ik kan het me natuurlijk niet voorstellen, van wij willen geen van allen een cordon sanitair. Wij willen niet met de SP samenwerken. Komen wij niet in de regering. Maar dat is natuurlijk al een soort van eerder een paar keer gebeurd. Eén keer, in 2006, ja. Ja, maar wat is er nu veranderd waardoor je denkt van nou, wij zijn knuffelbaarder geworden? Nou, knuffelbaarder weet ik niet, maar in ieder geval wel. Kijk, in 2006 keek men er echt van op. Nu niet meer. Nu, we praten er nu hier ook over alsof de normaalste zaak van de wereld is. Dat was in 2006 niet zo. Daar doen we heel erg best voor, hoor. Ja, dat is nog wel duidelijk. Dat is nog wel duidelijk. Het CDA wilde dat toen niet en de Partij van de Arbeid was erg wankelmoedig. Toen het CDA zei, ja, maar wacht even, we hebben een dictaat. Echt waar, dat werd ook zo de balkende gezegd. We gaan geen tweede referendum doen over de Europese grondwet. Er komt geen onderzoek naar de oorlog in Irak, weet je wel. Dat speelde toen in 2006. We gaan geen enkele maatregelen die we eerder genomen hebben in de kabinetten Balkenende terugdraaien. Nou, ze kwamen er een hele lijst. Met ook allemaal onderwerpen waar wij heel veel belang aan hechten. Dus de speelruimte politiek was heel erg smal. En dat wist de PvdA ook. Die hadden toen kunnen zeggen, luister eens even, wij werken niet met jullie samen. Als niet nu ook de, eerder was de LPF toegetreden, hè, ja, ook met 25 zetels. Als nu de SP niet mee mag doen. Maar goed, En dat is dus toen niet, en dat is nu wel veranderd. Ik heb nu wel het gevoel dat er veel breder in de samenleving gedacht wordt. Nou, de SP bewijst het in provincies, bewijst het in gemeentes dat ze het kunnen. Dus laten we nu, als ze daar zoveel zetels halen, dan ook gewoon aanschuiven. Maar wat vinden we ervan dat zo'n Samson samen met die Spekman opeens denken van, ja, jezus, moet je nou kijken, joh, kijk, die SP, dat gaat hartstikke lekker en wij lopen maar. En dat ze nu jullie een beetje naast zitten te doen. Wat vinden we ervan? Nou, ja, kijk, het is, je had het net over ideologie, hè? Ja. Wij hebben, toen we 94 in de Kamer kwamen, als eerste eigenlijk de kritiek over het neoliberalisme gepubliceerd. En dat is steeds onze richtsnoer geweest. En op steeds meer van die terreinen, het is niet nou om me gelijk te halen, maar het is gewoon zo dat mensen inzien, de verrek, dat hebben zij toch tijdig goed gezien. Nou ja, de VVD is nog zeg maar wel de grootste partij. Ik bedoel, in de peilingen niet, maar nou, dus niet dat meer. Neoliberale verhaal, dat is niet helemaal lekker misgegaan in Nederland, hoor. Nee, liever gezegd, toen het economisch heel erg misging, dat, he, vanwege het neoliberale verhaal, he, waar iedereen zei, ja, de werd de VVD de grootste partij in de SP niet. Dus ja, daar gingen wat fout dan. Ik heb me daar vaak mijn hoofd over gebroken van waar zit hem dat nou in? Je ziet nu wel die correctie. Het is nu maar wel ik zo. Ik denk dat het erin zit. Dat het heeft toch gewoon een na-eil, sorry, maar het heeft gewoon een na-eil effect. De mensen analyseren de actualiteit niet zo du moment dat ze kunnen zeggen, verrek, oh wacht, nou moet ik switchen. Maar na verloop van tijd gebeurt dat wel. Ja, en dat zie je nu gebeuren. De VVD is toen iets kleiner naar groot gegroeid. En even mijn punt afmaken. Oh. Kijk, wat ik wil zeggen is, dat is wat bij de Partij van de Arbeid ontbroken heeft. Zij zijn veel te veel meegegaan in die neoliberale agenda. In de Paarse periode vooral. Hè. Dus het liberaliseren van de financiële markt, waar we nou zo'n ellende van ondervinden. Ja, het afschudden van de veren. Van die woningcorporaties. Die hebben, enzovoort, ja. Dus, en wij hebben een veel consistentere lijn gevolgd. En de kiezer herkent dat. Ja, de PvdA die pikt nu van de SP. De PVV heeft ook van jullie een keer gepikt, hè? Polenmeldpunt. Ja, er zijn. Ben je er nog? 2006 begonnen jullie Polenmeldpunt. Nou, wij zijn daar toen begonnen omdat wij merkten dat. We hadden ook een aantal aannemers in Den Haag gebeld, bijvoorbeeld. Ja. Om eens te vragen van, god, wat merken jullie nou van die Poolse arbeiders hier? Ja, die pikken de baantjes in. En toen bleek dus dat van de 25 bouwbedrijven in Den Haag die wij gebeld hebben, dat er 23 waren. Ja, die gewoon problemen hadden om werk binnen te krijgen. Zij mochten dan wel vaak komen kijken en de tekening maken en weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk de uitvoering die gebeurde door mensen die veel onder het minimumloon vanuit Polen hier kwamen werken. Maar de grote grap is, dus jullie hebben in 2006 toen een Polenmeldpunt opgericht. En nu heeft Geert Wilders het een half jaar geleden opgericht. En dan gaat de SP lopen gillen dat het een schande is. Omdat hij dus mensen wegzet, zoals u net zegt. Maar de SP doet het net zo hard. Maar heb je die website gezien? Nou ja, goed, ik heb die website gezien, maar het grote verschil met de SP-website is niet zo, was niet zo heel aanwezig. Nou, Jan, die was heel erg groot, want in die kop van die website van de PVV gaat het meteen over criminaliteit, over dingen. Daar hebben wij het helemaal niet over gehad. Nee, we hebben het over baantjes afpikken. Alleen de verdringing hebben wij het over gehad. Ja, om dat in kaart te brengen. Nee, goed. Ja, maar goed, dat is een maatschappelijk groot probleem. De andere ook. Ik zeg overigens niet dat er geen problemen zijn, hoor, met Polen in de grote steden. Die zijn er wel degelijk. En wij ontkennen dat ook niet. Maar het is weer diezelfde toonzetting die ons tegen de borst stuit. Ja, begrijp ik, maar er is ooit al een Polenmeldpunt geweest van de SP. En de jat dan de PVV. Dus dat met een heel ander karakter. Nou ja, nee, het karakter. Weet je wat we doen? Ik zit hier nog een half uur, geloof ik. Ik mag nog niet weg, hè? Nog een kwartiertje. Mag ik eerder weg? Nee, een kwartiertje. Een kwartiertje, oké. Okay. Ja. Maar laat de luisteraar nou even snel even kijken op de PVV-site. Ja. En op de SP-site. En laat de kijker dan eens even. Of de luisteraar. Staat het er nog op dan? Die ik denk dat er bij de SP er nog wel op staat, ja. En dan gaan ze even vergelijken. Even vergelijken, ja. Volgens mij gaat het over dat. Waar het op neerkomt is dat. De criminaliteit heeft de PVV er een beetje bij gerommeld. Maar waar komt erop neer? Ja, allemaal krantenkoppen, weet je wel. Polen, dit en Polen. Nee, maar ze dat. Pakken onze baantjes af. Dat is gewoon hetzelfde wat bij de SP. Ja, maar wij plaatsen dat wel in een context. En die context is dat wij de hele sociale zekerheid op het spel zetten. Als we niet gewoon op een eerlijke manier zeggen: gelijk loon voor gelijk werk. Ja, dus moeten zij meer betaald krijgen of wij minder? Oh, nee, zij meer, ja. Gewoon, okay. Vol cao. Maar dan heb je weer het probleem met die vrijheid van verkeer van mensen. Ja. Wat die mensen dan doen is als zzp'er aan de slag. En ja, dan kunnen ze hun eigen prijzen beslissen. Ja, dan kunnen we ze nog steeds uitmelken, die Polen. Nou, ze hebben bij mij gestuukt, oh, maar top. Ja, echt waar? Helemaal top, ja. Oké. Okay. Nee, kost het gemoe, maar dat is wel te gek. Nee, maar dat zijn hele goede arbeiders, hoor. Absoluut, ja, zeker. En je kan ze ook gewoon normaal wit betalen. Nee, goed, in ieder geval. Ach, komt allemaal goed. Formatie. Zie je het gebeuren na 12 september? Ja. Je denkt echt dat het gaat lukken? Ja. De SP gaat echt gewoon... Ja. Nu nou ja, dan moet de kiezer nog wel even de uitslag die nu in de peilingen naar voren komt waarmaken. Maar als dat het geval is... Kijk, het kan natuurlijk altijd toch weer mislopen op het moment dat andere partijen zeggen... Maar wij gaan dat niet doen met de SP. Waarom zouden ze dat doen, Jan? Want, Misgunnen. Ja, is dat het? Zou het zo klein? In 2006 was dat echt aan de orde. Ja? Ik bedoel, wij waren toen ook een hele serieuze politieke partij... met een serieus programma, ook doorgerekend door het Centraal Planbureau. Ik was er zelf nauw bij betrokken. We hadden serieuze kandidaten. Maar het is geen moment een serieuze optie geweest voor die andere partijen. Dus theoretisch is al praktisch bewezen dat dat een scenario zou kunnen zijn. Maar ik denk niet dat dat nu weer zou kunnen gebeuren. Dus de SP wordt tegenwoordig wel serieus genomen in vergelijking met toen. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. We praten zo verder met Jan Marijnissen bij de Echte Jan. Tot zo, tot straks. Straks. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Zanger Robin Gibb, een van de Bee Gees, is overleden. Gibb leed aan kanker en werd op 10 april in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. Van de 4 broers Gibb vormden Barry, Maurice en Robin eind jaren 60 met z'n drieën de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge, driestemmige zang. Bekende hits zijn Words en Stayin' Alive uit de film Saturday Night Fever. Robin Gibb was ook solo succesvol, met onder meer Saved by the Bell en Juliet. Met zijn dood is er van de 4 broers nu nog 1 over, dat is Barry. Robin Gibb is 62 jaar geworden. In Libanon zijn onrusten uitgebroken na de dood van 2 leden van een groepering die de opstand in Syrië steunt. De 2, onder wie een soenitische geestelijke, werden vandaag in het noorden van Libanon door militairen doodgeschoten toen ze niet stopten bij een controlepost. Uit protest blokkeren soenieten in sommige steden de wegen en verbranden ze autobanden. In Beirut zouden 6 gewonden zijn gevallen bij een schietpartij. Veel soenieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger een verlengstuk is van het regime in Syrië. Het leger heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van de 2 tegenstanders van het Syrische regime. In Chicago zijn nog eens 2 verdachten gearresteerd op verdenking van terreurgerelateerde activiteiten. Eerder werden al 3 mannen opgepakt op verdenking van terreurplannen voor de NAVO-top over Afghanistan. 1 van de 2 verdachten die vandaag werden opgepakt zou geprobeerd hebben spullen te kopen om een pijpbom te maken. Wat hij daarmee van plan was, is niet duidelijk. De arrestaties van vandaag staan volgens de politie los van de 3 eerdere arrestaties. Het weer, vannacht nog steeds kans op een bui. En dit is ongeveer 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken... die vooral 's middags uitgroeien tot een bui. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Jan en de Radio Show van Poot. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. We hebben hier ook nog Jan Marijnissen. Zijn beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is bezuinigen, prima, maar blijf met je poten van ons bier af. En nu gaan we even verder met Mark er net in. Oh, Jan trekt er net even eentje zes open. 6 cent duurder, hè? 6 cent duurder. Binnen het concept. Ja, je kunt je ogen ervoor sluiten, maar dan spijkert de bank binnenkort ineens een bevel tot uitzetting en executieverkoop voor je pap op de deur. Ja, de kans bestaat dat links naar de verkiezing aan de macht komt. En wij vragen onze hoofdgast wat er dan gebeurt met de Nederlandse middenklasse en de superrijken zoals Jan. En ik zelf. Ja. Nou ja, ik ben eigenlijk. Dat valt eigenlijk wel inderdaad allemaal mee, die rijkdom. Maar goed, nou ja, nee, dat is een kwestie van definitie. Want ik heb uitgezocht vandaag wat nou eigenlijk een middeninkomen is. Wist ik helemaal niet, weet ik veel. Daar heb ik wel verstand van. En het lijkt tussen, volgens Diederik, onze Diederik, die zal het wel weten, is het tussen de 30 en de 60.000 euro per jaar. Oh, ja, zei je nou onze Diederik? Nou ja, dat is maar één Diederik. Dat is, maar ook een is dat dan onze ja, Diederik? Ik geloof niet dat dat mijn Diederik is. Ja, ik bedoel tussen aanhalingstekens. Ja, ik meen het niet zo heel erg serieus. Okay. Maar goed, Jan, klopt het ongeveer? Ja, het klopt ongeveer. Ja, dus dan zijn wij superrijk, Jan. Nou, dat is toch wel lekker om te weten. Ja. Maar ga je nou onthullen wat je per jaarbasis verdient, Jan? Nee, dat kan ik echt niet doen. Ander Jan ook? Nee, Fiskus luistert ook mee. Het is zo belachelijk veel. Dat zou de stuitend zijn. Ja. Dat is gewoon weerzinwekkend. Laten we het even over een leuk onderwerp hebben. Want ik moet daar altijd heel erg om lachen. Europa! Jan! Je zou die kabouter er toch uitrammen. Ja, we hebben geen andere kabouter. Dat gaan we echt niet doen. Mensen dubbel achter het glas. Laten we eens eventjes over het ESM-akkoord hebben. Ja. Wat is daar nou zo waanzinnig slecht aan? Want op Twitter is ook een hype. Iedereen is hysterisch. Ja. ESM, nee. Ja. Twitter-accounts worden afgesloten. Ja, nee, samensweringstheorie. Maar dat zijn aluhoertjes. Ja. Dat is geloof ik. Nee, het is begonnen in Duitsland. Ja. Daar is een internetfilmpje gemaakt. Ja, in Duitsland is er heel veel begonnen. Heb je dat gezien? Nee. Dat is een half jaar geleden of zo op internet gekomen. En dat heeft zich ook als een viral in Nederland verspreid. Ja, precies, dat filmpje. Ja, en, heb ik al gezien. Dat was ook redelijk angstaanjagend wat daar gezegd werd. Ja. Dat het een zeer ondemocratisch initiatief is. Dat Europa zomaar geld kan vorderen van nationale staten. Die dan overigens ook niet mogen weigeren om dat geld te voteren. Dan? Nou, om heel eerlijk te zijn, wij zijn dat nu tot op de draad aan het uitzoeken. Maar dat hier iets vreselijk fout zit, dat is wel duidelijk. Maar jullie zijn tegen, hè? Dat zit er maar in dat er weer soevereiniteit van de nationale staat wordt overgedragen aan Brussel. En het gaat ook nog eens een keer om enorme bedragen. Dus het is heel goed, denk ik, dat de Kamer heeft er min of meer mee ingestemd. Wat op zich vind ik dan weer buitengewoon kwalijk is. Want men weet heel goed wat de sfeer in Nederland is als het over Europa gaat. Ja, ze willen er even doorheen drukken. En het is, ja, precies. Maar waarom zouden ze dat willen dan? Dat is toch omdat, je kunt je dat niet voorstellen, dat de meerderheid van de Tweede Kamer heel erg voor Europa is. En echt denkt dat wij in de geopolitieke strijd met China en India en Amerika moeten zorgen dat we echt één land worden, zeg maar, één superstaat Europa. Omdat we dan in staat zouden zijn om de concurrentie met die continenten of die landen aan te gaan. Ben je dan niet bang voor China? Nee, helemaal niet. Ik zie dat totaal anders. Ik denk namelijk dat de ontwikkeling van China ons eerder mogelijkheden biedt. He, als het gaat om onze expertise en de dingen die wij kunnen, onze deskundigheid op tal van terreinen, onze technologie, dat we die kunnen exporteren. Zeg eigenlijk, wij zijn sterk genoeg op eigen beentjes staan en we hoeven die blokken aan ons been eigenlijk helemaal niet te hebben. Sorry? We hoeven het blok aan ons been, wat Europa dreigt te worden, helemaal niet te hebben. Dat nou, nogmaals, ik ben wel voor samenwerking in Europa, want laten we wel wezen, we hebben wel 60 jaar vrede ook gekend hier. En dat is, hè, met uitzondering dan van de Balkan, maar die waren ook geen onderdeel van de Europese Unie op dat moment. Maar ik vind dat wel een verdienste. Ik bedoel, we hebben heel wat oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland gezien natuurlijk. Dus in die zin is Europa wel degelijk nuttig. En ik denk ook dat de schaalvergroting als gevolg van de interne markt, hè, dus het wegvallen van de binnengrenzen, is ook aangetoond. He, dat ons dat een maandsalaris per jaar zou opleveren. Ja, dus qua dat pro-Europa. Op dat punt wel, ja. Maar het is veel te ver doorgeschoten met de introductie van die euro, waardoor we gedwongen zijn om min of meer één superstaat te worden. Terwijl ik denk dat de diversiteit van die verschillende Europese landen juist precies ook de charme en de kracht van Europa is. Je zegt China, dat is eigenlijk niet zo heel erg angstig, maar ja, het is toch eigenlijk een soort van communistische dictatuur daar. Hè? Wordt door één partij worden daar geleid. Als je daar net tegen bent, dan trappen ze je wel in cachot. En de gemiddelde Chinees, die werkt als een soort overheidsslaaf. Nou, even het eerste, dat zal allemaal best. Maar daar ging het nou even niet over. Het ging er nu over of China een bedreiging vormt voor de Europese economie en de Europese welvaart. Ja, en daar geloof ik dus helemaal niks van. Want die Chinezen gaan natuurlijk vroeg of laat ook eisen stellen. Ja, maar je kan niet concurreren met mensen die geen moer verdienen en 14 uur lang achter elkaar in een Die Chinezen gaan natuurlijk ook eisen stellen. Je ziet ook dat de inkomens in China enorm aan het stijgen zijn. Er ontstaat een middenklasse. Ja, krijgen ze eten en dan moeten ze naar iets volgens. Maar dan gaat hun productieprijs ook omhoog. Maar het is ondenkbaar dat wij hier naar het niveau van China zouden moeten afdalen om die concurrentie met China aan te gaan. Wij moeten op een heel ander terrein met China samenwerken, zoals we dat ook met Amerika doen, zoals we dat ook met India doen en met Rusland doen, tot wederzijds voordeel. Dus dat is een hele andere benadering. En iets zeuren over mensenrechten en dat soort gedoe? Wel, als er alle reden toe is, zeker vooral doen. Maar dat is geen blokkade om te zeggen van nou, we moeten niet echt intensief met die mensen samenwerken. Want dat is niet nee, hele, dat lijkt me erg onverstandig. Hoe oud ben je, Jan? Ik ben 35, Jan. 35. Ik ben nou bijna 60. Meen je dat nou? Ja. Dus ik heb nog de tijd meegemaakt van de discussie over Zuid-Afrika, de apartheid. Ja. En ik was er toen ook al niet zo'n voorstander van. Maar we hebben toen een grote fout gemaakt door zelfs een verbod uit te vaardigen op samenwerking met Zuid-Afrika op cultureel terrein. Ja, Hermans. Hermans, die was daar toen vreselijk tegen. Terecht, ja, de auteur. Want wat je moet doen is nou juist niet... Kijk, uiteindelijk heeft wel een rol gespeeld de economische boycott van Zuid-Afrika. Dat heeft wel geholpen. En dat heeft ANC later ook gezegd. Maar die culturele boycott, waarbij je dus verbiedt dat schrijvers elkaar bezoeken en met elkaar in discussie gaan, dus, is heel dom. Dus een economisch boycott van China? Nou, dat lijkt me op dit moment helemaal niet verstandig. Ook niet zo handig, nee. China is Zuid-Afrika niet. Ik bedoel, dat is een totaal andere... En toen ging het vooral ook over de olie en Shell. Vergeet dat. Bovendien, als er één ding de culturele vooruitgang in China kan drijven, is het wel economische voorspoed, lijkt me. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, want het is zo simpel. Als je op een gegeven moment je niet meer druk hoeft te maken of je je bakkie mie krijgt, dan kan je eens over andere dingen nadenken. Bijvoorbeeld vrijheid of dat soort dingetjes. Ja. Nu de SP in den beginne had Maoïstische grondbeginselen, toch? Wij waren, om het precies te zeggen, buitengewoon gecharmeerd van wat daar geprobeerd werd, ja. Ja, het is uiteindelijk niet echt lekker uit de verf gekomen, geloof ik. En dat is achteraf ook, te wijten aan jeugdig bravoer en slecht geïnformeerd zijn, dat we ons daartoe in die beginjaren hebben laten verleiden, maar... Maar wisten jullie toen niet dat die mensen over de klink gejaagd werden? Nou, het ging toen vooral over de culturele revolutie. Ja, en wij vonden dat eerder een verdienste. En er is terecht later wel gezegd van... ja, maar dan hadden jullie wel beter mogen informeren. Want het was... Kijk, het was ook de tijd van de Koude Oorlog... waarin dat wat door de Amerikanen gezegd werd... per definitie door ons werd gewantrouwd. Zo moet je het ook zien. Dus was ook nog de tijd waarin tussen China en Rusland... het heel erg scherp... gespeeld werd, ideologisch, politiek en militair. Het rode gevaar had het over het gele gevaar. Ja, precies. Ja. Mooi, ja, dus het was ook voor eenvoudige jongens in de provincie in Nederland niet eenvoudig om daar in die wirwar van belangen... Maar was het een beetje puberaal, een beetje de tegenpartij? Ja, uiteindelijk heeft het doorslag gegeven, misschien is het wel interessant om te vertellen, dat omdat China en Rusland zo tegen elkaar waren, dat het was toen net ook de bevrijdingsstrijd van Angola en Mozambique tegen Portugal, hè, de bezetter of de kolonisator. Ja, ging ook nog even helpen daar. Hè? En de Chinezen waren voor de UNITA in Angola. Mozambique, moet ik zeggen. En de MPLA, die werd gesteund door Rusland. En de Chinezen wilden van hun bevriend geachte partijen... dus onder andere ook van ons... dat wij de UNITA zouden steunen. Maar de UNITA werd ook gesteund door Zuid-Afrika. Oh ja. Dus daar klopte geen ene hout van. Daar klopte geen ene hout van. Dus toen hebben wij gezegd, jongens, weet je wat, zoek het allemaal lekker uit. Wij stoppen daarmee. Wij gaan ons eigen pad volgen. En dat was in 1977 dus. Maar nog steeds meer dat sterretje in het logo. Ja, dat is de ster van Bethlehem. Ja, is dat niet het sterretje van ook op het hoedje van Che? Nee, het sterretje van Heineken. Ah ja, jullie lusten er wel eentje. Ja, proost. Nee, maar is dat niet zo? Dat is toch het communistische sterretje? Nee. Nee, dat is het communistische sterretje. Nee, ik kan me nog herinneren dat je een keer in De Wereld Daardoor hebt gezegd... dat verwijst dus ook naar het petje van Che Guevara. Ja, ook. Ja, ik bedoel, die vijfpuntige ster wordt door alles en iedereen gebruikt om hoop te symboliseren. Ja, en ik vraag even wat het dan voor jullie betekent. Het is eigenlijk een geheim teken, Jan. Oh ja, dat dacht ik wel. Geheim teken, weet je. We hebben achter onze revers hebben we ook een sterretje, weet je wel. Kun je ze omdraaien dan, weet je wel, kameraad. Ik voel een complottheorie. Ja. Hey, en wat vind je nou van Wilders die nu over dat ESM-verdrag... de staat voor het gerecht wil trekken? Ja. Wat vind je ervan? Nou, in Duitsland zou het nog kans van slagen hebben. Want daar hebben ze zo'n gerechtshof wat zich daarover buigt. Wat een beetje de rol speelt van de Eerste Kamer hier. Ja. Maar dan op juridisch vlak. Daar zou hij misschien nog kans maken hier. In Nederland is het kansloos. Maar waarom doet hij dat weer aandacht? Gewoon een aanvraag rijden? Ja, dat is aandacht. En op zichzelf terecht. Want wat er gebeurd is, is echt heel ernstig. We hebben eerst samen met hem in de Kamer... we hebben ook gelijk gestemd, dat afgestemd. Maar de meerderheid heeft ermee ingestemd. En daarom zegt hij, nou, dan start mij maar één weg open. Dus naar de rechter. Slim bedacht, propaganda technisch, maar verder kansloos. Zou de SP dat nooit doen voor een stukje aandacht? Oh, jawel. Ja hoor, vond ze ook niks te gek om voor belangrijke dingen aandacht te vragen. Maar op wat voor manier, ook op deze manier? Ja, Roemers het ook hier wel eens met handdoeken te wapperen. En waarom niet? Ik neem het ook niet kwalijk, alleen ik denk dat het juridisch kansloos is. Juridisch kansloos om zo'n zaak te beginnen. Ja. Hey, Europa, men begint daar steeds meer last van te krijgen. Dat voel je in Nederland. Ik bedoel, het is ook niet voor niks dat de SP het zo goed doet... en de PVV daar nu mee aankomt sjouwen. Van, nou, eigenlijk zien wij toch ook wel een heel groot probleem in die hoek zitten. Hè? Voorheen ging het geloof ik over de islam. Maar goed, in ieder geval, dat gaat de verkiezing bepalen, 12 september. Ik bedoel, de economie überhaupt, maar voornamelijk Europa. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat Europa een enorm belangrijk onderwerp wordt. En vooral ook omdat Griekenland natuurlijk in het nieuws blijft. Ja, maar is het niet een beetje raar eigenlijk zitten te realiseren, Jan? Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om... Jij zegt net zo makkelijk, we gaan half grappend, maar toch moet serieus... we gaan de inkomens zoveel mogelijk naar elkaar toe brengen. Dat lijkt me veel principiëler keus. Is dat waar veel mensen zich druk over zouden moeten maken? Van nou, oké, als de SP aan de macht komt... dat gaat gewoon betekenen dat we die inkomensverdeling... met z'n allen anders gaan zien. Dat mensen die meer hebben, daar meer van moeten afdragen. Dat lijkt me aanzienlijk relevanter op dit moment in een crisis... dan of we nou wel of niet in Europa zitten. Ja, hoe kan Europa dan zo'n ongelooflijk thema worden? Nou, uiteindelijk maakt het geen ruk uit. Omdat het heel spannend gaat worden hoe het verder met Griekenland gaat. En als het met Griekenland fout gaat... en dat kan al heel snel duidelijk worden over 3 weken bij de verkiezingen... Dan is mijn voorspelling, en niet alleen voor mij... maar dat is dat de hele zuidelijke flank van de euro, van het eurogebied... problematisch gaat worden. Ja, dan gaan we met z'n allen naar de kloten, geloof ik. Ja, en dan zou het heel wel kunnen... en dat wordt door alle economen en alle mensen die er verstand van hebben... wordt dat inmiddels als een reëel scenario gezien... hoe je er verder ook over mag denken. En dat zal ongetwijfeld ook consequenties voor Nederland hebben. Ja, maar je hebt gelijk, het zal niet het enige onderwerp zijn. De inkomensverdeling zullen aan de orde komen, de toekomst van het onderwijs... wat gaan we met onze ouderen doen, in de verpleeghuizen... dat zijn allemaal onderwerpen die wat ons betreft aan de orde komen. Maar Europa, en dat was de vraag van Jan... ik denk dat Europa echt wederom een issue wordt. Ja. En gaan de eurofielen dan op hun flikken krijgen? Ik mag het hopen. Want nou, over GroenLinks hoeft het niet meer zorgen te maken trouwens. Maar... de eurofielen zijn natuurlijk verantwoordelijk voor dat scenario wat zich nu ontrolt. Hadden zij getemporiseerd en het gewoon wat rustiger aangedaan... en de bevolking meegenomen in dat proces, dan had het heel anders gelopen. Het was uitstekend dat Monnet en Schuman na de Tweede Wereldoorlog zeiden... kom op jongens, kunnen we niet wat beter meer gaan samenwerken in plaats van... ietsje minder vechten. Precies. Dat was op zichzelf een uitstekend initiatief. Maar in hun wil, op weg naar die superstaat, zijn ze veel te snel gegaan. Hebben ze onverantwoorde maatregelen genomen. En de nadelige gevolgen daarvan zien we nu. Ja, maar is het ook zo dat Europa... het onderwerp wordt voor de verkiezingen omdat het eigenlijk symbool staat... voor de overheid die je naait. Ja, en voor de elite die lakken heeft blijkbaar... aan de overgrote deel van de bevolking. Maar als je dat gaat voorleggen bij ons ook in een referendum... van willen jullie de euro, willen jullie Europa? Ja, ik denk dat het niet zo slim lijkt om eruit te stappen. Het lijkt mij niet zo heel erg snugger. Moet ook niet doen. Maar men vindt op straat... Die hoge heer in Den Haag, die hebben dat ons aan de oren aangenaaid. Weet je dat verhaal? Ja, dat jullie stemmers. Ja. Nou ja, ik denk, in zekere zin klopt dat ook. Ik bedoel, de bevolking heeft er niet om gevraagd om die euro in te voeren. Die was fel tegen destijds. Ja, en nog steeds, neem ik aan. Maar heel veel weldenkende mensen begrijpen wel dat die euro... Kijk, wat er gebeurt, gebeurt er. Dus het kan best, we hadden het over de euro en de euro, dat zou een scenario kunnen zijn. Maar dan is dat de uitkomst van een proces, een soort autonoom proces... wat zich via Griekenland dan gaat ontwikkelen. Ja, kost even wat. Dat zou kunnen. Maar het heeft ons heel veel miljarden gekost. En ons niet alleen. Alle Europese volken heeft het heel veel miljarden gekost. En gaat het nog kosten? En dat is mede veroorzaakt niet alleen door de Europese integratie... maar ook door de liberalisering van de financiële markten. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, Europa is aan het nivelleren. Ja. Zij krijgen ietsje meer, wij krijgen ietsje minder. En we straks allemaal lekker niks. Dat zou heel mooi zijn. Als het zo zou zijn dat de spankracht van de Griekse economie dusdanig is... dat ze er hun eigen broek op kunnen houden. Ja. Maar eigenlijk is daar geen sprake van. Nou, je hebt hem gelijk. Jan Marijnissen, wij zijn geen SP'ers, heb je al gemerkt. Maar ik wil je wel eventjes hier conceptmatig bestempelen tot een echte Jan. Dat vind ik prettig. Wat zijn de criteria? Nou, dat je een man bent met ballen. Dus dat je staat voor je zaak. Dat klopt nog steeds, ja. Nou, dat dus. En dat je bier drinkt. Dat is ook. Okay. Ja, nee, het is niet zo. Heb jij ook nog criteria, Jan? Nee, ik ben niet van de criteria. Nee, want het is een vrij maar mager concept, hoor. Kun je mij nog drie Jannen noemen? Echte Jannen? We hebben natuurlijk Jan Heemskerk. Ja, nee, jullie twee zijn even daarnaast. Noem nog eens drie echte Jannen. Drie echte stevige Jannen met in Nederland. Ballen en die de rug recht houden. Nou, Jan, noem jij er eens eventjes de eerste. Ik heb er nog geen seconde in. Ja, wij hebben al dat hele concept. Jullie hebben toch al, ik weet niet hoeveel gasten hier langs zien komen. Ja, maar die heten bijna nooit Jan. Nee. Jan van Hals. Wel raar. Jantje van Hals, die is Jantje van Hals, dat was wel een man. Dat was wel een echte Jan. Ja, okay. Stevige verdediger. Maar je bedoelt iemand die Jan heet en een echte Jan is? Nee. Een echte Jan is dus toch zijn aanhang. Hij hoeft nog niet Jan te heten. Oh, nee, precies. Dan hebben we wel een aantal mensen. Bert van Marwijk. Heb je die ook in de uitzending gehad? Nee, nog niet. Komt wel. En ik vind... Wat vind je aan Bert zo goed dan? Van Marwijk? Ja, weet ik veel, joh. Maar die gozer houdt zijn rug recht. En die gaat ons Europees kampioen maken. Ja, dat is inderdaad ook gelul. Nou, leuk Marijn. Dus ik dacht dat we klaar waren. Heeft hij dat hele concept even gesloopt in 2 minuten. Kan jij trouwens ook nog wel wat zeggen? Jan, ja, nee, ik laat me niet intimideren. Nee, joh, gelijk ook. Zo, ik maak zelf wel uit wie er echt hier onder zit. Ja, zo is het. Marijn, mag ik hartelijk bedanken hier te ja, komen. Ja, graag gedaan. Vond het leuk dat je er was. Ik vond het een eer. Ja, vond je echt waar? Ja, echt waar. Oh. Ja, zeker nou tot de groep tot van echte Janne ben. Nou, wij zijn wel wij vonden het ook wel een eer. En maar nu, en dat is nog een grotere eer, gaan we met sport verder. Tijan, het is de laatste dag van de na-competitie in de play-offs voor de laatste plek in de Europa League geweest. Vandaag hebben we de finale van Champions League gehad. Nou ja, met grote, grote gevolgen voor Oranje en Robbengate. Oh, weinig man te beleven. Nou, het is altijd boeiend bij. Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Hé, hey, wat hoor ik nou, Leo? Gaat Seedorf terug naar Ajax? Nee. Oké, okay, nou mooi. Dankjewel. Hey, wat een ongelofelijke, ordinaire schoppartij, hè? Dat godverge, dat was ordinair, vreselijk ordinair, die finale. Chelsea-Bayern. Oh nee, was het voelde daar wil ik het helemaal niet over hebben. Oh, waar wil je het over hebben dan? Juist, dat vraag je dus nu pas. Nou, lieve Leo, waar wil je het over hebben vanavond met oh, ons? Oh, daar belde je ervoor. Oh, je wilde even voorbereiden. Oh, held. Nee, hij belde net voor de uitzending. Huh? En toen dacht ik, wat wil Leo nou? Maar je wilde iets voorbereiden. Dus je hebt hem weggedrukt gewoon. Oh, Leo, wat had je willen voorbereiden? Leo! Ja? Wat wil je dat we vragen? Zeg maar. Nou, nee, ik wil even wat zeggen. Oh, kom maar. Ik wil even er is iets moois gebeurd namelijk. 17, 18 en 19 mei is in Gelderland een nieuw voetbalrecord gevestigd. Niet! En daar is heel veel geld mee opgewacht. En het gaat naar Energy for All. Dat gaat naar het Radboud Ziekenhuis. Er is €50.000 mee verdiend. Die hebben 62 uur aan één stuk doorgevoetbald. Komt in een Guinness Book of Records staan. Vind ik wel mooi. Hey, maar, het dorpje Horst en het dorpje Appeltern hebben tegen elkaar gevoetbald. Jo, maar die hiervoor bellen we toch niet? 62 uur aan één stuk en hebben daar €50.000 mee opgehaald. Ja, joh, maar wel mooi. Ja, dus maar je bellen heel niet voor. Goed dat Leo Driessen, goeroe nee, als hij is, zijn niet onaanzienlijke talent in dienst stelt van de zwakkeren in de samenleving. Nee, bellen in casu het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Hier bellen we niet voor, en, Leo. 62 uur lang is er gevoetbald tussen het dorp en met bereed en kutje door. Nee, Appeltern en Horst. Hey, hoe zit het nou met Robben? Gaat hij hier kapot aan? Loopt hij straks ook de kloot viool in Oranje? Hoe zit dat ermee? Die twee dorpen zullen allemaal worst wezen. Nee, Jan Roos, dat is trouwens een keer, had je een keer een beetje goed voor de dag kunnen komen. Dus hartstikke mooi dat ze dat gedaan hebben. Ja, super mooi. Nee, maar goed, hoe Robben, zit het met nou ja, ik ben wel nieuwsgierig dat als Robben Oranje kan binnenkomt. Ja? Wat Van der Vaart dan tegen hem zegt, bijvoorbeeld. Ja, oh, lekker bedankt. Tottenham Hotspur, die kan nou de Europa League in natuurlijk. Ja, het heeft nog meer consequenties. Ja. Want behalve dat Spurs nu geen voorronde Champions League speelt, maar Chelsea dus, betekent het ook dat Anderlecht niet rechtstreeks de Champions League speelt, maar ook voorronde moet spelen. En dat betekent weer dat Anderlecht niet zomaar dat geld heeft om Van der Brom weg te kopen bij Vitesse. Zit er, ja, met Van der Brom wellicht bij zijn club moet blijven. Lekker dan. Dus zo'n missen van Robben heeft heel veel consequenties. Hey, ja. Maar Leo, zou je het expres gedaan kunnen hebben zo om die andere 7 internationals van Duitsland te demotiveren? Dan ga ik eens even over nadenken en dan denk ik dat ik terugkom met het antwoord nee. Ja, hey, en maar Vitesse? Wel, wat? Jij Vitesse! Ja, nee, ik heb nog even iets anders over Horst en Appelschaal. Theorieën. Ja. Ik was dus vandaag bij Willem II Den Bosch. Ja, dat klopt. Ik heb je gehoord op de televisie. Man, wat was je goed, zeg. Ja, dat vond ik ook. Maar was waarom was Leo goed? Vertel eens. Ja, ik veel, had hij iets scherp in de gaten? Nee, zei hij net niet te veel, maar wel genoeg? Nee, maar het is gewoon leuk. Hè? Kende hij de spelers? Maar wat was er aan de hand? Het gaat even, neem even in gedachten, 2 wedstrijden die gespeeld zijn vandaag. In Venlo, VVV tegen Helmond Sport. Ja. Heel rare wedstrijd. 1-2 krijgt VVV een strafschop. Ja. Ja. Van een Schwalbe. Een Schwalbe, ja. Ordinaire Schwalbe. Ordinaire Schwalbe. Bij de wedstrijd Willem II Den Bosch, waar ik dus zelf ook een getuige van was, komt de Seuntjes, een lange spits, komt erin, krijgt voor praten een gele kaart. En even later krijgt hij, wegen een duwtje, nog een keer een gele kaart en moet er dus af. Nou ja. Op het moment dat FC Den Bosch sterk aan het worden was en zomaar de gelijkmaker had kunnen scoren, dat betekent dat Den Bosch was gepromoveerd. Dus begreep jij de rel? Dat er mensen zijn die niet zo blij zijn als Den Bosch en Helmond Sport zijn gepromoveerd. Hey. Dat denk ik. Ja, ja. Hey, en wie zijn die mensen? Kom op, theorietje. Maar begrijp je ook die rellen die toen ontstonden? Komt dat door die scheidsrechter? Ik begrijp nooit rellen. Oh. Hey, en de meteen, goed, hè, de nee, meteen Brabant onder water is gelopen dan. Wat ik wel gezien heb... Ik, Brabant onder water gelopen. Ik heb water gelopen. Ja, heel Den Bosch is onder water gelopen. Wat voor de water? Jaarlijkse Maria-mars gaat niet door. Oh, weet je dat ook al? Nee, en de huldiging van Willem II ook niet. Er zat een meter water in Rosmalen. Maar gewoon regen of zo? Of een dijk doorbroken of ja, Leo! Ja? Ja. Hé, erg hè, dat water in Brabant. Nou... Nou, dan hebben ze het... Godstraf direct, wou ik zeggen, tegen Den Bosch-supporters die zich zo gedragen. Hé, maar ja, VVV blijft dus, Willem II terug, hartstikke leuk. Maar dan denk ik, hoe zit het nou met die wedstrijd Nederland tegen Bayern? Want dan moeten we spelen, weet je wat we voor dat gezeik met die Robben gaan doen. Moeten we dat dan wel willen met z'n allen? Moeten we dat dan doen? En moeten we dan mensen opgestellen? Of moeten we gewoon met het B-elftal spelen dan, of niet, Leo? Leo? Maar om nog even terug te komen op dat Willem II Den Bosch. Ja. Wat je dus zei over die rellen... Ja. Wat daar dus echt ongelooflijk was. Je hebt een vak met Den Bosch supporters. En links van het vak en rechts van het vak staan de meest fanatieke Willem II supporters. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje vragen onder ons. Dat was niet slim gedaan, hè, van de mensen in dat vak. Nee, en nee. In Frankrijk is er een paar uur geleden de wedstrijd gespeeld tussen Auxerre en Montpellier. Montpellier kon winnen. Als ze zouden winnen, zijn ze kampioen. En ze hebben gewonnen, maar die wedstrijd is ook gestaakt geweest. Oh ja, joh. Vanuit het vak rotzooi gegooid werd. Oh, ja. En wat hebben ze daar gedaan? Dan hebben ze eventjes 50 man ME en die hebben het hele vak leeggeveegd. Ja, ja, daar hou ik nou van. Ja, precies. Nou, leuk. Is ook een oplossing. Ja, Montpellier. Hey, maar Leo, even over nog over Bayern Nederland. Wat vinden jullie nou eigenlijk van mijn complottheorie? Dat ze liever niet hebben dat Helmond Sport en de Bosch ja, in de Eredivisie. Oh ja, waarom? Zo maar lekker worstelen. Maar waarom? Ik nou eens een keer jullie vragen om een prikkelende uitspraak. Dan komt er niks. Dan laten jullie mij maar Leo. Gewoon dat even vertellen. Leo. En jullie wie zeggen, durven er niks op te zeggen. Wie heeft er belang bij? Wie heeft er belang bij? Wie is de qua genius van dit plan? Een en houden het verband met elkaar, die twee? Nee, als Helmond Sport en de Bosch naar de Eredivisie gaan, komen er twee clubs in de Eredivisie die accommodatie niet... Krakkerig mikkerig. Hoe zit het nou met dat water, joh, in Brabant? Nou ja, het heeft een meter geregen in zijn gevallen. Geloof je toch niet, want het zou eigenlijk lente worden. Dat is zoveel water dan in één keer op de straat komt te staan. Allemaal met grappig ook precies in Den Bosch. Ja, dat is ook niet... Is dat ook een complottheorie, dat Mark Putto het laat regenen in Den Bosch? Leo? Ik heb het gevoel dat jullie mij, zoals ze doen, gebruikelijk weer eens helemaal niet serieus nemen. Nou zeg, dat zou voor Roos kunnen gelden, maar je weet, op maart, dat ik jou altijd serieus neem. Dat is wel een uitzondering, maar je gaat er ook niet in op mijn computer. Jawel, ik zeg toch dat het de KNVB is die dat heeft bekokstoofd. Omdat die krakkemikkige accommodaties in Den Bosch en Helmond, daar kan je niet de Eredivisie meer in. Kijk, Jan Heemskerk, en dat zijn nou jouw woorden. Oh, zitten zo in elkaar. Het is een Tovik Dibi van de Nederlandse sportjournalistiek. Ik wist het toch? Ik zei het, je wordt erin genaaid. Een Tovik Dibi van de Nederlandse sportjournalistiek. Ik ga niet te geloven. De Tovik Dibi. Ja. Ja. Hey. Leo? Leo? Leo? Bayern Nederland, Leo! Wat zeg je? Bayern Nederland. Ja, dat wordt een bijzonder boeiende wedstrijd. Ordinaire schoppartij. Als ik die Duitsers was, schopte ik iedereen neer die ik tegenkwam. Te beginnen met Robben, ja. Voor wie speelt Robben eigenlijk? Sorry? Bij wie speelt Robben dan? Robben speelt bij Oranje. Oh. Tegen Bayern. Tegen Bayern, maar hij begint niet in de basis, heeft Van Marwijk al gezegd. Mooi. En Van Marwijk zegt, ik bepaal hoe lang hij speelt. Dus ja, kans, want contractueel moet hij meedoen. Dat hij in blessuretijd heeft worden ingebracht. Ja. Hey, en hoe ver komen we op dat EK, Leo? Nou, de eerste drie wedstrijden die en dan is het klaar. Ja, hè? Dan komen de ronde voorrondes niet door. Nee, precies. Nou, hartstikke leuk. Hey, wil jij nog wat aan Leo? Wat denk jij met dat weer in Brabant, Leo? Wat denk jij met dat weer? Babbling under. Wat zegt hij? Babbling under, geen idee. Totaal onverstaanbaar. Nee, ik ben toch pellenboer niet of zo? Pellenboer? Waar komt dat vandaan? In Tilburg pellenboer is al 20 jaar dood, man. Ja, maar ik denk dat hij in Tilburg aan de neut heeft gezeten. Heb jij in Tilburg aan de neut gezeten? Jan, ik weet niet even hoe neut eruit ziet. Doe normaal. De professional is dit. Ja, je hebt gelijk ook. Maar ja, wat had je mooi gedaan eigenlijk in het commentaar van de wedstrijd van vanmiddag? Jan vond je heel goed, ja, Leo. Wat was er? Het gisteren, dat is ook iets. Mag ik het één keer over zeiken? Ik heb me wel een beetje geërgerd aan het commentaar gisteren bij die. Je hebt helemaal niet gekeken, hè? Zie je de Voors? Nee, Frank Snoeks. Frank Snoeks? Mijn hemel. Ik vind dat Leo eigenlijk. Leo Driessen voortaan standaard Champions League finale moet doen. Zou je dat willen, Leo? Nee. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, hey, ga je lekker slapen? Nee, nee, en ik straks doe ik een uitstekende commentator. Ja, nou, dat is... En, ik niet omdat ik collega's niet wil afvallen, want noem me een ander en ik zeik hem af. Maakt me niet uit. Nee, maar ik vind straks doe ik een uitstekende commentator. Frank Snoeks, uitstekende jij hebt er verstand van, dus bij deze is officieel vastgesteld. Ja. Ondanks een tomeloze geleuter is Frank Snoeks een uitstekende commentator. Leo, hartstikke bedankt. Dag Leo! Ja. Ben je er niet meer? Nee, kunnen we dit afronden? Zitten erger, hey, we hebben we kunnen het natuurlijk afronden, ja. En hoe zit het met het weer trouwens? Gaat het nu al, Jan, ik dacht dat je even voetbal hield. Je hebt, nee. A, je hebt gisteren de Champions League finale niet gekeken. We gaan dit afronden. B, je zit Leo af te zeiken. C, je hebt het alleen maar van ik zit Leo helemaal af te zeiken. Voor Leo een enige man. Dag Leo! Hey, mag nog even, als mensen www.voetbalmarathon.nl, daar kunnen ze dat weer op dat goede doel zeggen. 62 uur non-stop footage kijken. Zeg, begint hij over de clean trials, jongen. Leo. Leo, wie heeft er gewonnen eigenlijk? Horst of Appelscha? Wat? Nee, Horst of Appeltern. Appeltern. Ja, Appelvla. Wie heeft er gewonnen? Maakt niet uit. Ja, nou ja, dat wil ik het weten. Wie heeft er gewonnen? Leo, kunnen opbouwen. Twee uur voor het einde stond het 578-577. Ja. Maar de eindstand die kun je vinden op die set. Ja, prima. Hartstikke goed. Dankjewel, Leo. Jan, wordt er nog gezien, hè? Ja, op. Ik wil er vanaf. Dag. Je belt er goed eens op. Dag, Leo. Dag. Is een beetje, gaat de Siemek een beetje... Het gaat over wijven. Au, en Noiken. Ik weet zeker dat het over Noiken gaat. En buffen. Hang op. Klauter. Flikker door op daar. Dag Leo. Echte Janne. De zon die scheen deze week een aantal keren. Nou. En dan weet je wel wat dat met de hormonen van onze Martin doet. Martin zit met zijn hoofd in het verleden. En dat kwam door die overlijden van een vrouw. Een vrouw die heel veel voor mij heeft betekend. Donna Summer is niet meer. Die zangeres van onder andere I Feel Love bracht seks op die podium. Zij was een grote brok geilheid. En al haar liedjes gingen over wilde dierlijke porno. In Tsjechië hadden wij alleen maar van die wit doorzichtige vrouwen met een hoofd als een verschrompelde aardappel. Er waren geen negerinnen, die had je daar gewoon niet. Maar door Donna kreeg ik een ongelofelijke behoefte aan een donkere dame. En ik kan jullie vertellen, ik heb heel wat chocoladekleurige dames gehad. Want wat zijn die meisjes lekker. Pure passie, echte wildheid. Niet van het gemaakte, zoals de meeste blanke vrouwen. Die liggen dan te kroinen met hun theatrale kop, terwijl ze helemaal niets doen. Alleen maar liegen te ontvangen. Nee, die meisjes met hun prachtige donkere huid zijn wilder dan een op hol geslagen zebra. Ze zijn Amazones die geen zadel behoeven. Donkere vrouwen nemen jou in plaats van andersom. Het is ongecompliceerde oerseks. Precies waar Martin van houdt. Dus mannen van Nederland, trek die stoute schoenen aan en loop eens op zo'n bruine schoonheid af. Want je weet... Once you go black, you always want her from the back. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ze roken ook lekker en ze smaken lekker. Ik krijg daar getverderrie trek van. Is Rotje Kot toevallig in Hilversum? Jij was ooit onze gewaardeerde gast aan tafel bij het legendarische televisieprogramma Echte Janne Koken. Nou. En nu is hij met zijn partij indirect verantwoordelijk voor het Koenersakkoord en de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Wij spreken dus een hartig woordje met Richard de Mos van de PVV in. Het Haags Geluid. Hele goede nacht, Richard de Mos van de PVV. Een hele goede nacht, Echte Janne. Hoe is het, Richard? Uitstekend. Ben jij al voorgedragen voor het volgende termijn? Ik bedoel, mag je nog in de Kamer bij de volgende verkiezingen? Nou, ik heb mezelf wel in ieder geval aangegeven dat ik graag door zou willen. Oh. En wat gebeurde er toen? Gingen ze heel hard lachen of zeiden ze van, nou, oh, mooi? Nou, volgens mij zit dat wel snor. Ja? De laatste jaren niet helemaal onzichtbaar gebleven, geloof ik, in vergelijking met andere Kamerleden. Dus ik geloof dat het wel snor zit. En bij wie moet je dat dan doen? Bij de grote baas? Nee, zoals Geert verteld heeft, een selectiecommissie. Die bestaat ook uit Sietse Frisma en mevrouw Klever uit de Eerste Kamer. Ja. Ja, en iedereen heeft een mailtje gestuurd. Ja, waaronder ook ik. En ik hoop dat goed gaat komen. Daar ga ik ook van uit. Ik mag weer het vrijwilligerslegioen organiseren. Oh, leuk zeg. Hey, heb je ook zo doodgelachen om die DB-gate? Nou ja, je gaat nooit een andermans front roeren. Maar goed, ze hebben het niet helemaal foutloos gedaan, geloof ik. Je hebt nog wel eventjes in de GroenLinks front roeren, mag ik hopen. Het is wel heel erg politiek correct, Richard. Wat is dat nou ineens? Ja, maar ze moeten wat interne oplossen. Oh. Kijk, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Of nee, dat zou we maar zeggen. Hé, hey, maar want de PVV is weer gestegen in de peilingen. Ja, zeker. En we gaan nog veel meer stijgen ook. Ja, en de SP is nu de grootste van het land en jullie zijn ook weer een beetje aan het stijgen. Moeten jullie niet een beetje het op een akkoordje gaan gooien? Want jullie hebben toch wel een beetje hetzelfde partijprogramma. Nou, oh, oh. Nou ja, richting de arbeid, de anti-Europese sentimenten, we noemen maar een paar kleine dingetjes. Die worden gedeeld, anti-Europese elementen, maar wij hebben het ook wat verschillen met de SP. Ja, maar goed, maar het is nou overbrugbaar toch? Ik bedoel, ze worden wel de grootste en jullie liggen toch wel op één lijn? Misschien, Of ze de grootste worden valt natuurlijk te bezien als wij zo blijven stijgen. De je bent van plan de grootste te worden. Nou, dat is wel een beetje megalomaan, vind je niet? Denk je niet dat er een paar mensen nog een tikkie kwaad op jullie zijn wegens het vastlopen van vorige... Dat denk ik niet. Ik denk dat heel veel mensen nu gaan zien dat we terecht de stekker getrokken hebben. Oh. Hé, hey, die anti-Europese kaart, hè? Die anti-Europa, dat levert wel op, denk ik, de laatste tijd. Ja, maar het is niks nieuws, toch? Het is een consequente lijn van de PVV. Nou, jullie een tijdje geleden waren jullie boos op andere dingen, toch? Nou, we zijn altijd tegen grote Europese bemoeiing geweest. Ja, maar boze tongen zeggen toch wel dat jullie toch wel een geweldig talent hebben om elke keer weer een thema uit te zoeken wat precies lekker leeft bij de boze burgerij. En dat er daar weer garen bij gesponnen gaat worden. En dat het eerst de islam was en nu weer Europa en eigenlijk, nou ja... Volgens mij hebben wij beide thema's altijd op de agenda gezet en dat blijven we ook doen. Ja, wat boze tongen beweren, moeten de boze tongen weten. Maar het is volgens mij van belang als volksvertegenwoordiger dat je ook weet wat er onder de bevolking leeft. Hey, en de grote baas die wil nu de staat voor het gerecht trekken over het ESM-verhaal. Wat is er nou zo vreselijk slecht aan het ESM-verhaal? Nou ja, dat je je eigen soevereiniteit weggeeft en dat daar heel veel Nederlandse... eurotjes mee gemoeid gaan. En dit is een demissionair kabinet en die past bescheidener. Aha, maar begrijp je dus ook dat Geert nu ook met zo'n rechtszaak begint? Dan denk je, oh god, dan gaan we weer. Nee, dat denk ik niet. Anders was ik niet bij de PVV gezeten natuurlijk. Nee, heb gelijk ook. Hey, hoe erg is dat Europa dan? Nou, hoe erg is het Europa? Dat is heel erg, want Europa bemoeit zich met alles waar wij zelf over moeten gaan. Noem eens wat. Nou, op mijn eigen dossier hebben we bijvoorbeeld de Hedwiggepolder. Europa wil gewoon Nederlandse polders onder water gaan zetten. Ja, die willen wij langzamerhand ook bombarderen, hoor. Dat is de Hedwiggepolder, als je het erg vindt, Richard. Ik begrijp best dat je er heel veel mee bezig bent. Jongen, maar die grote polder in Zeeland. Dat hele provincie mag voor mij weer morgen naar België gaan. Ja. Nou, je maakt vrienden zo laat op de avond in Zeeland. Ja, die heeft een groot talent om vrienden te maken in afgelegen provincies. Dat is heel goed. Nee, maar gezeur over die polder gooien. Daar zijn we ook wel een beetje klaar mee, hoor. En tempels, die Westerschelde, zijn we helemaal klaar. Dit is een voorbeeld waar Europese bemoeizigd toe leidt. Maar jullie zien verder helemaal geen risico's aan terugkeren naar het oude Nederland met gulden. Is dat nog steeds het plan of zijn we wat genuanceerder geworden? Nee, dat is nog steeds het plan. Kijk, wij zijn wel voor Europese samenwerking. En samenwerking is prima op economisch gebied. Maar wij geven al onze bevoegdheden aan Brussel. Ja, daar zitten wij natuurlijk niet op te wachten. Ja, een partij die dat prima vindt is D66. En die hebben nou ook nog geroepen dat er 40 uur per week moet gewerkt worden. Ja, laten we dat dan lekker in Brussel gaan doen. Maar moeten we nou 40 uur gaan werken of niet? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik zou het wel lekker vinden, want dan... Dat scheelt een beetje. Ja, dat scheelt een beetje. Ja, dan lever ik heel wat uurtjes in. Nou. Nou, je mag altijd wat je staat wel vrij om meer dan die 38 uur te werken. Dat is nu ook al zo. Ik merk er ook meer dan die voorgestelde 40. Ja, maar, precies. Maar om dat voor iedereen verplicht te stellen, dank je de koekoek. Ja, ongelooflijk, hè. Hey, en voor wie was jij eigenlijk? Voor Bayern of voor Chelsea? Ik was voor Bayern. Ja. Ja. Lekker hè, die Robben. Lekker op Drevo. Ja, als dat een voorbode is voor het Nederlands elftal, dan wordt het een... Denk je dat het expres was om zijn collega Duitsers te demotiveren? Ik heb een complottheorie. Oh ja, nou, dat is wel heel goed. Slim hè? Zijn Robben niet... In ieder geval dat het wel geholpen heeft straks. Ja, nou ja. Nou, ik denk niet eens dat we door de voorrondes komen, maar goed. Ja. Ik vind het zonde dat hij hem miste in ieder geval. Hé, hey, dat Koendersakkoord, hè? Dat wordt nu door de stot heen gedouwd. Iedereen was er heel erg blij mee. En zo langzamerhand heeft iedereen zoiets van... God, wat moet u er eigenlijk mee? Ja, volgens mij gaan bij de mensen nu de ogen open. ja, wat dat hele akkoord natuurlijk heel weinig voorstelt. Ja, dus, maar dat komt eigenlijk door jouw partij. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Nee, dat is onzin. Jouw baas heeft de stekker eruit gerukt. Ja, daar moesten ze bij die andere rukkers nou, nu... Ja, dan moesten ze aankloppen bij GroenLinks, de ChristenUnie. Ja. Ik bedoel, D66. 12 september in zicht en dan kan de kiezer zich uitspreken voor een andere koers. Nee, maar serieus nou eens even. De ouderen worden ontzien. Richard, stel je voor, je groeit nog een paar zetels met de club. En wat dan? Want iedereen is er wel een beetje klaar mee met jullie natuurlijk. Wat nu dan? Ga je dan protestpartijen te uithangen? Of zie je nog kans dat er... Nou, als wij de grootste worden van Nederland, dan moet ik nog maar eens bekijken of die andere partijen nog steeds moeten. En met wie zou je dan graag willen regeren? Had je dan de grootste willen bent? Vragen. Grappig dat je dat vraagt. Oh, wat leuk. Twee zielen, één gedachte. Nou, zo hoor je, zo zie je maar. Nou. Ja, graag wel regeren. Laat eerst de kiezer maar eens spreken. Ja, ja, ja, Richard, welke partij zou je willen regeren? Wij sluiten niemand uit in ieder geval. Oh, dus D66 en GroenLinks, die partijen, daar ga je gewoon graag mee in het kabinet zitten? Nee, het gaat erom in een meer partijenstelsel wat Nederland is. Dat je natuurlijk op een gegeven moment een voor Nederland goed regeerakkoord eruit moet gaan slepen. Ja, maar ik dacht namelijk dat jullie wel GroenLinks en D66 altijd hebben uitgesloten. Dat je die eurofielen vindt. Dat vinden wij ook. We hebben al gezegd, het zal moeilijk worden om met die partij... moeilijk worden. Maar niet onmogelijk. Het zal moeilijk worden een partij... Nee, je moet niemand... Wij sluiten gelukkig niemand uit. Dat doen ze nee, zo zijn jullie niet. Jullie zijn niet zoals die anderen, precies. Nee, ik snap het. Hey, en Rutte heeft gezegd dat jullie gaat decimeren. Ja. Wil je dan wel nog met die VVD, met die Rutte? Dat denk ik krijg de perspleurers eventjes lekker, joh. Ja, het is niet netjes dat hij dat gezegd heeft, maar goed, in de meest van de strijd worden wel eens dingen geroepen. Ja, precies. Ja, PVV is altijd het netjes. Het hele decimeren, dat willen we nog niet eigenlijk, want we zijn op een stijgende lijn. En volgens mij gaan we die lijn gaan voortzetten. Nou, helemaal goed Richard, ga je lekker slapen, want het is alweer later en je hebt gesurvivald. Ja, wat was dat dan? Ja, gesurvivald even. Ja, wat is hier Richard de Mos tegen de berg op rennen al? Vriendin lekker gekajakt en gemountainbiken. Ja. Ja, je bent ook de Rambo van de Nederlandse politiek hoor. Ja, het is gigantisch wat allemaal gebeurd is. Je bent een beest. Nou, ik zal je de waarheid onthouden. Ik bedoel, ik lag meer in het water dan dat ik in die kajak zag. Dus, ja, ik had niet anders gehoord. Was het hartstikke koud dan? Nou ja, het was hartstikke koud. En als je dan ook nog uitgelachen wordt door een liefkozende vriendin, dan zit het leven weer niet helemaal mee. Dus die heb je gelijk even neergehoekt daar in die kano, of niet? Nee. Denk jij wel? Als een gevoelsmens zijnde heb ik het laten winnen. Het was een prachtige uitsmijter. Jan, ga lekker slapen. Nou, ik wil alleen zeggen, ga maar lekker slapen. Ga maar lekker slapen. Dag Richard. Ik ga lekker slapen. Dag. Hoi, hoi. Dag. Hoi. Het Haags geluid. Hij is een en al liefde voor zijn medemens. Maar zijn grenzen blijkt in... Dagboek van mijn liefdespanter. De Lieve Spanter is vorige week voor Eikel en voor Drama Queen uitgemaakt. Omdat hij onomwonden op Twitter bekend maakte dat hij in september wederom op de VVD zou stemmen. Omdat anders namelijk het armoedespook ook in Huize Panter zou komen ronddwalen. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Diverse lieden van linkspluimage werden hiervan reuze woedend. Omdat ik als smerige rijke geen enkel recht heb het woord armoede in verband met mezelf te gebruiken. Zeker niet nu er in Nederland en verder buiten zoveel mensen werkelijk onder het bestaansminimum moeten zien te overleven. De mensen die kwaad werden, hadden ook wel een beetje gelijk. Ik had schromelijk overdreven. Weet je, ook al verhogen ze morgen de inkomstenbelasting tot 75%, schaffen ze per direct de hypotheekrenteaftrek af, laten ze met de kinderopvang bruto betalen, maken ze de zorgpremies inkomensafhankelijk en de verkeersboetes ook, dan nog zullen wij overleven. Al is het maar omdat het hier bij ons in de polder zwerft van het rondlopend wild en de verse vis. En we eventueel met achterlating van alle haven en goed altijd nog met onze zeilboot de wijk kunnen nemen naar een Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek. Zonder uitleveringsverdrag. Wij redden ons wel, dank je. Het punt is alleen, met ons arme rijken, dat we heus niet te beroerd zijn om te dokken voor een sociale samenleving, maar dat het heel onaardig en oneerlijk is om telkens achter onze rug, als we even niet kijken, weer nieuwe manieren te bedenken om ons extra geld afhandig te maken. Daar word je namelijk wantrouwend van. Dan ga je oppassen en overdrijven. Dan denk je, ze vragen X, maar pikken straks het dubbele. En vandaar dat je eigenlijk veel asocialer stemt dan je misschien zou doen als je het politieke boevengilde voor 1 cent zou vertrouwen. Wie, vraag ik me af, is de grote leider die in heldere termen uitlegt wat het mij gaat kosten als ik stem voor een sociale samenleving met oog voor al zijn inwoners? Wie weet zeg ik wel ja tegen het offer dat van mij wordt gevraagd, op voorwaarde dat ik niet een paar maanden later alsnog van achter word genomen. Eerlijkheid zou best eens een succesvol instrument kunnen worden in de landelijke politiek. Maar vooralsnog heeft men zojuist weer mijn woon-werkverkeer belast. Het geeft weinig moed voor de toekomst. Dagboek van de liefdespanter. Ja, je kunt mooi, inbellen op 0800-1121 voor de stelling. Bezuinigen is prima, maar blijf met je gore poten van ons bier af, Jan. Ja, het is toch ongelooflijk. Nou! Hè? Blijf met je gore poten van ons bier af. Zolder niet erop. Nou ja, oké. Okay. Volgens ons moet je sowieso stapelkrankzinnig zijn om vrijwillig plastic zakken met siliconen in je lichaam te naaien. En moet je ook niet opkijken als die zakken plastic gaan lekken en je daar dus ziek van wordt. Maar ja, daar kun je ook anders over nadenken. Zoals bijvoorbeeld de advocaat Santa Singh van Rechtensadvies. Die vandaag met collega Friso Brugman een bijeenkomst in Amsterdam organiseerde voor vrouwen met gezondheidsklachten door de lekkende tietzakken. En met de bedoeling die vrouwen voor te lichten over de mogelijkheden collectief verhaal te halen bij de dokter, ziekenhuis of toezichthouder. Nou. Hele goede nacht, Santa Singh. Goedenacht. Zeg, vindt u dat nou eigenlijk een goed idee, borstimplantaten nemen? Nou, wat ik er zelf van hoor, vind ik het... er zijn best wat risico's verbonden aan het nemen van borstimplantaten. Ja, dat kan je wel stellen, zeg. Maar niet alleen al heb je die waardeloze dingen uit Frankrijk. Maar het is sowieso wel een risico. Ja, want vandaag hadden we een bijeenkomst. Er waren 100 mensen. We hadden eigenlijk op 30 mensen gerekend. En er waren vrij veel vrouwen met een bepaald merk uit Amerika. En die hebben dezelfde klachten als mensen met PIP. Ja, daar ga je al. Maar is het ook niet... Ja, ik weet niet hoor, maar een beetje vreemd om een plastic zak in je eigen lichaam te naaien en dan te denken dat het allemaal maar goed gaat met die lichaamsvreemde stoffen? Je hebt ook mensen die kanker hebben gehad. Dan hebben ze één borst afgezet. En dan is het een beetje vervelend als je maar één borst nog hebt. Nee, dat begrijp ik wel. Maar het is met kunstheupen en dingen, afweerverschijnselen. Het is toch niet iets wat je lichtvaardig doet? Ik bedoel, dat je er op een gegeven moment cosmetische of medische reden voor hebt, dat snap ik wel. Maar vindt u dan niet dat het een beetje lichtvaardig wordt gedaan allemaal? Nou ja, mensen zijn niet zo goed voorgelicht, hè? Want wat blijkt is dat heel veel vrouwen best wel vragen gesteld hebben bij het implanteren van die dingen. Maar ja, als artsen zeggen, ja nee, er is allemaal onderzoek naar gedaan, het blijft altijd goed zitten. Je kunt er de rest van je leven mee verder. En als verder ook andere inspecties en dergelijke in Europa zeggen dat het ook allemaal prima is. Ja, waarom zou je dan als vrouw dat niet doen? Ja, je hebt gelijk ook. Maar het grote probleem is natuurlijk met die PIP-implantaten uit Frankrijk. Daarvan zijn er 2700 verkocht, geloof ik, in Nederland. Dus dat zijn zo'n 1350 vrouwen. Hoe erg lopen die nou eigenlijk gevaar? Het verschilt heel erg. Kijk, wij krijgen wel signalen dat mensen hele rare klachten krijgen. Je kunt het probleem is ten eerste dat die dingen gaan lekken. En dan kan het zijn dat ze in je lymfeklierstelsel terechtkomen, delen van die implantaten. En dat kan heel veel pijn doen. Het kan zijn dat je arm niet kan bewegen. Of het kan zijn dat het in je nek terechtkomt. Ja, dat is niet handig. Of erger, ja. Tot aan allerlei kankerachtige toestanden toe waar je dus dood kunt gaan. Dat is ongeveer toch een beetje de rijkwijde van het gevaar, nietwaar? Het punt is vooral dat je afweersysteem gaat zich tegen je eigen lichaam keren. Dat heet auto-immuunziekte en dat schijnen veel vrouwen te hebben. Ja, dat is niet handig. Zou je ze zelf eigenlijk nemen? Nee, ik zou ze niet nemen. Nou, gelukkig. Heeft u ze wel eens in de hand gehad? Nou, ik heb ze nu heel dichtbij gezien. Maar ik heb ze ik had geen tijd om ze vast te pakken. Nee, maar bent u daar niet heel erg benieuwd naar? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf wel eens een keer een paar van die neptieten in mijn hand gehad. Maar het is best interessant om te voelen. Ja, het probleem is dat ze er vaak anders uitkomen als je ze eruit haalt. Ze zijn vaak kapot. Oh ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk gewoon met een vrouw eraan vast. Oh, ja, dat doe ik niet. Nee? Nee. Maar ook niet geïnteresseerd erin, hoe dat voelt? Nee. Nou, goed zo. Minister Schippers heeft erkend dat het toezicht heeft gefaald. Ik begrijp niet helemaal hoe dat werkt. Wat heeft het toezicht en wie is het toezicht en wat hebben ze dan precies verkeerd gedaan? Het punt is, in Nederland hebben we een inspectie van de gezondheidszorg. Ja. Die kan ingrijpen. Die kan zeggen op de deur van die dingen moeten van de markt af. Of die kan artsen oproepen om alles te melden. Maar hoe weten ze dat van tevoren? Want er komt een bepaald, dat zal er wel gekeurd zijn ergens. En dan is zo'n implantaat op de markt. En de artsen zetten dat in het lichaam. En ja, je merkt daar verloop van tijd pas dat iemand ziek wordt. Ja, nou ja, het punt is dat ze dus heel sumier gekeurd worden. Je moet zelf als fabrikant een pakket aan documenten overleggen. En dan komt er een CE-stempel op je product te staan. En het punt is dat eigenlijk noodzakelijk is dat inspecties nog eens kijken na een paar jaar. Van god, werkt het product eigenlijk wel? Is het wel een goed implantaat? Ja, zijn er nou niet veel lekkages? Ja. En het blijkt dat er heel veel lekkages zijn geweest. En die vrouwen hebben dat allemaal aan die artsen gemeld. En die artsen weten dat ook. Maar die artsen hebben dat niet aan de inspectie gemeld. Hé, Jan, heb jij ze wel eens in je hand gehad? Ja. Wat vind jij nou? Vind jij dat een groot verschil qua voelen? Ja, nou, ik ben niet zo'n fan, maar dat is inmiddels wel duidelijk, denk ik. Nee, begrijp ik wel, maar omdat zeg maar het medische verhaal, maar qua voelen. Ja, het voelt ook niet erg natuurlijk, Jan. Ben je er niet? Nee, ik word er ook niet je blij van. Je wordt er niet warm of koud van, als ik eerlijk nee, ben. Nee, ik heb dan liever een beetje een iets wat hangerige druppelvorm dan zo'n knalharde ronde bal. Ja, dat ben ik met je eens. Nou, maar goed, zeg maar, wie gaat u nou eigenlijk niet allemaal voor de rechter slepen namens alle slachtoffers? Nou, we gaan kijken. We gaan in ieder geval kan iedere vrouw die kan zijn arts voor de rechter slepen. Oh. Die kan dat in ieder geval starten. Dan moet je zeggen van... Hoezo dan? Die arts zou toch best kunnen denken... Ik heb ja, deze zijn CE-gecertificeerde borstimplantaten. Hop, ik lel ze erin en ik zit goed. Ja, maar dat je kunt in Nederland, als je verkeerde producten gebruikt... ook al weet je dat niet, dan ben je er risico aansprakelijk voor. Oh, dus lekker dan. Ja, je kunt er nog steeds aansprakelijk voor zijn. Net als dat je met een verkeerde schroef een plank vastschroeft. Dan ben je ook aansprakelijk. En zo'n soort aansprakelijkheid is het. Ah, dus het is eigenlijk een soort van schroef in een plank? Ja, zo kan je het zien. Je kunt allerlei producten die je gebruikt. Dus zeg maar, u was toch ook veel meer van plan ook nog de toezichthouder, dat is dan de overheid, nog voor het gerecht te sleuren namens het collectief? Zo worden gedoezen. Ja, dat is alles aan de hand, Jan. Ja, nee, maar goed, de toezichthouder die heeft echt wel meldingen gekregen. En ja, die hadden best eerder kunnen zeggen tegen die vrouwen of tegen die artsen... van nou, hou er eens mee op of doe eens wat voorzichtiger. Ja, of ga eens goed die vrouwen ook voorlichten over de risico's. Ja, of dat je die vrouwen vertelt dat ze ook heel blij mogen zijn als ze met hun eigen borstjes. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed, die artsen die praten soms ook aan dat die vrouwen misschien nieuwe borsten nodig hebben. Ja, precies. Ja, precies. Dat soort mannen moeten we er niet bij. Maar goed, toch uiteindelijk een grote som geld gaat u binnenhalen. Wat is het? Of zal het wel meevallen? Nou ja, dat gaan we uitzoeken. Het gaat ook wel om het morele gevoel. Dat is misschien een groot woord. Nou, maar die zeggen van ja, als ik het had geweten, had ik het nooit gedaan. Nou ja, en dat gevoel, dat zit best wel hoog bij heel veel vrouwen. En om daaraan tegemoet te komen, kan je bijvoorbeeld kijken of je inderdaad inspecties aansprakelijk kan stellen. Nou. Heb je ook vaker dat je dat juist heel hoog zit? Nee, maar omdat je zeg maar, bij natuurlijke borsten zit dat vaker wat lager. Ja, de tepel zit er vaak hoger. En dan, omdat het, dat ze ook ja, heel raar dat het een beetje hoog zit. Maar dat het dan een beetje hoog zit. Ja, ik snap het, Jan. De hele geestige woordspeling. Nou, we wensen u veel succes. En laat er hier dan maar gezegd zijn dat het reusachtig gevaarlijk is... om implantaten in je lichaam te doen. En dat je er heel goed mee moet uitkijken. Ja, is het niet? En wees blij met je eigen tieten. Ja, ook. Nou, eventueel. Oké. Okay. Nou, mevrouw Singh, dank u wel. Dag. Slaap lekker. Veel succes, dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, wij snappen ook heus wel dat als het economisch niet best gaat... dat je moet bezuinigen. Ja. En we snappen dan ook wel dat we moeten inleveren. Nou. Allemaal prima. Maar blijf in godsvredesnaam met je poten van ons bier af. Het gouden vocht wordt zo'n beetje per slok duurder... Verhoog de BTW op alles maar wat je wil. Maar onze laatste pleziertje afpakken. Dat roept om een bloedige revolutie. Dus. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Bezuinig oké, maar blijf met je poten van ons bier af. En maar blijf met je poten van ons En nog los daarvan, Jan, dan gaat de hele slijterijindustrie ook naar het kloten. Vooral in de grensstreek. En dan moeten we in Nederland weer één grote grensstreek is. Nou, het is verschrikkelijk. Het is nee, maar dat je ons moet aanpakken. Dat je ons alles wil afnemen, prima. Maar je blijft toch gewoon van iemands bier af. Ja, de gewone man wil ook een pilsje. De gewone man heeft ook... Als je ons bier afneemt, wij zijn superrijk, dan hebben wij gewoon niets meer. Nee, is niet aardig, dat is klaar. Nee. Roken al niet meer? Jaapie! Ja? Goedenacht. Goedenacht. Ah. Nou, Jaapie, wat is met je aan de hand, jongen? Hoezo? Nou, je hebt ontzettend slecht bereik. Je klinkt net heel ver weg. Nou, dat is vreemd. Nou, begin je gelijk zo onaardig te worden? Jo, je klinkt alsof je echt uit een Oost-Europees land in 1950 belt... met klikkende geluiden van Russische opnameapparatuur. Waar zit je? Ik zit gewoon thuis, alleen mijn vaste telefoon is kapot, dus zodoende. Ah, zodoende. Hey, Jaapie, had je nog iets over de stelling? Of ja, helemaal eens natuurlijk. En roken vind ik persoonlijk nog erger. Dus die gaan we aanpakken. Oh, rook jij? Ja, tenminste amper, laat ik het zo zeggen. Amper. Ja, maar ik bedoel, als je ziet wat aan zorgkosten gaat schelen. Als iedereen in Nederland zou roken, dan zou dat miljarden schelen. Als het niet meer is. Ja. Dan gingen ze tenminste lekker vlug dood. Vond je nou van die Marijnissen? Nou, ik vond dat jullie maar hadden mogen aanpakken. Wat hadden we dan moeten doen? Zijn benen breken? Wat doen we, hoezo dan? Nou ja, de mooie nieuwtjes als die paar ton die ze hebben gekregen van Mao in China in die tijd, die ze onlangs hebben toegegeven. Om maar bijvoorbeeld te noemen. Ja, precies. Ja. Je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Je moet toch voor onze voormalig eigen Bas Paternotte. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Okay, je hebt gelijk ook. Hey Jaapie, ga je lekker slapen? Nee. Wat ga je doen dan? Ik werk gewoon door, hè. Jij werkt gewoon door. Waarom slaap je? Slaap jij nooit? In de ochtend en in de middag. In de ochtend en in de middag. Nou, je hebt gelijk ook. Ja, bedankt, Tim. Bel 0800-121 voor de stelling. Bezuinig ook, hé. Maar blijf met je poten voor ons bier af. En je mag ook bellen als je bijvoorbeeld een heel leuk... bier met mosselen weet klaar te maken. Hoe dat moet. Een bierrecept. Een bierrecept. Is dit weer een van jouw vele trucs om vrouwen de telefoon te krijgen? Eigenlijk wel. Ja, dames van Nederland, bel. Ja. Maakt niet uit waarvoor. We kunnen het ook over implantaten hebben nog even. Nee, als je Joop, zegt, Peter. Dat is saai gelul. Zeg, wat is dat? Joop. Dat wil, dan moet hij een SP-bank beginnen gewoon. Wacht even, wat zeg je nou? Goedenavond, Janne. Goedenavond, Joop. Ja, als die Marijnus nou echt dat wil, dan moet hij een SP-bank beginnen. Oké. Okay. SP-bank? Maar ik wou eigenlijk bellen omdat ik op kleine tieten val. Nou, nou. Landje niet zacht. Als je op kleine tieten dus, valt. Dus ik wil alle meisjes in Nederland met kleine tietjes... Die moeten echt geen implantaten nemen, want Joop, ik val op al die meisjes. Lief, ja. Joop, hoe oud ben je? 13. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, je weet dat je als je met een bepaald tijdstip zit... en de kwaliteit van deze show vraagt ook om idioterie. Dat geeft ook helemaal niet. Als je dan zit je wel goed in de markt. Nee, maar ik word af en toe... Zo'n prachtig plat buikje, zeg maar, met een platte borst. Ik kan hier wel omhuilen af en toe, weet je wel. Ik ben het af en toe een beetje zat. Gewoon, dat ik denk van, ik zou wel gewoon een zinnig mens aan de lijn willen hebben die dan even iets leuks... Nou, zullen we even gaan kijken? Joop, Wat een geleuter. Nee. Hi, Kevin. Hey, goedemorgen, Janne. Hele normale stem, hoor ik al. Jij bent een normaal iemand? Ja. Ik ben een normaal iemand. En ga je ook in op de stelling of wil je, of ga je antwoorden met de doodbedrijf? Nee, oké. Okay. Oké, ik wou ook wat zinnigs. Kijk, iedereen heeft het over bezuinigen. Ja. Eigenlijk gewoon maar belastingverhogingen. Want als ik aan bezuinigingen denk, dan denk ik aan bezuinigen bij de overheid. Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Bezuinigen op alles. Maar niet op belastingverhogingen doorvoeren. Want jij zegt eigenlijk, je moet minder geld uitgeven en niet meer geld aan ons vragen. Nee, precies. Ja. Dat is toch bezuinigen, of niet? Nee, zo is het. Ongelooflijk, ja, zeg. Dit is een stukje intellect. Zo is het, inderdaad. Nou, en blijf, dus eigenlijk vind je ook, blijf met je poten van ons bier af. Ja, precies. Hey, maar kan je niet iets doms zeggen? Je zou, als je op zich is de vacature om Roos te bedreigen vandaag nog vrij. Ja, maar okay, die belt straks wel even. Ik zal wat zinnig zeggen, ik ben nooit verder dan de LTS gekomen. Dus. Meen je dat nou? Ja, serieus. Nou, dat is niet te horen. Nee, maar ik heb het wel verdiend in mijn leven. Dus. Wat voor werk doe je dan, Kev? Ik zit achter internet. Je zit achter het internet? Ja. Nou, mooi. Pokeren? Nee, geen pokeren, geen gokken. Oplichting? Geen tekst. Nee, geen oplichting, helemaal niet. Houden, nee? Oh, nou, ik ben gewoon een hardwerkende Nederlander en hoe heet het? Laten we lekker gaan bezuinigen in plaats van de belasting verhogen, ja toch? Ik werk me op te leren. Ja, je hebt gelijk ook. Eindelijk. Nou, Kevin, dat was een genoegen, een onverwacht, ja, maar desondanks geen klein genoegen. Ja, bel 0800-112 voor de stelling bezuinig, oké, maar blijf met je poten van ons bier af. Er wordt hier op Twitter bedacht dat het komt dat iemand belt door onze kutstelling. Heb je niet even een andere stelling? Hebben ze misschien ook een betere stelling dan? Joost de Kuppenveld, heb je ook even een betere stelling dan? Want dat zal wel even lekker zijn, want we moeten nog 2,5 minuten dicht willen. Joost de Kuppenveld is een van die mensen die zich vanmiddag waanzinnig druk gemaakt heeft over het ESM-ding. Oh, dat misschien kan ik daar anders even over bellen, Joost. ESM, weg ermee! Ja. De stelling vanavond. Nee, ESM. Ja, ja. De straat op, brand de steden plat, weg met de ESM. Ja. Nou, Joost, daar ben je. Europa, doei! Ja. Dus ESM, weg. Europa, ze kunnen niet eens bedenken, ESM... Voor de spaghettivreters. Nee, dat het rijmt ESM... Nee, maar zeg maar, het ESB, weg ermee, maar dat kan niet, dat is een M. En dan ESM... De stelling is... In ieder geval, jullie begrijpen waar we het over hebben. ESM, nee, want Europa zet ons klem. Nee, zo kut. Nee, maar goed... Marco is. Marco. Kan iemand bellen? Ja, Marco. Goedenavond. Dag. Hey, ik vind het eindelijk hebben jullie een keer een goede stelling. Welke? Ja, dat ESM-verhaal. Want dat is iets waar veel te weinig over gepraat wordt natuurlijk. Ja, je hebt gelijk. Nou, zeg het maar hoor. Ga maar los. Appartee. Nou ja, ik bedoel... Een toko waar ze van rechtsvervolging gevrijwaard zijn, waar ze zelf hun lonen bepalen. Het is gewoon, als je dat ESM-verdrag leest, dan sla je stijl achterover. Waar kom je vandaan? Belachelijk. Achterover? Ja, keihard. Waar kom je nou vandaan? Ik? Ja? Uit Nederland. Nou, mooi. Hey Marco, bedankt. Je hebt de uitzending gered, mag ik wel zeggen eigenlijk. Ja, nou ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ben blij dat jullie eindelijk een keer een goede stelling hebben in ieder geval. Ja, we doen ons best om mee te denken. En we hebben stellen dus, van alle bellers is iedereen eigenlijk tegen de ESM. Ja, nou, maar het rare is dus dat ze de volgende week wel over gaan stemmen. En dat we er dus eigenlijk helemaal niks over horen. Ah joh, meisje, je zit voorover gebukt en ze janken me om de week erin. Dat heet democratie. Oh, we hebben nou leuke. Oh. Jaapie de Groot is toch nog wakker geworden. Die heeft bedacht, ESM op de rem. Nou, is toch leuk, hè? Ja, ESM zet ons klem, hadden jullie al, hè? Ja, die was een beetje... Ja, die begonnen Fijne nacht. Ja, jij ook, Marco. ESM, hi. ESM krijgt niet goed je stem. Nanuk. Ja. De Nanuk. Hebben we het nou... Niet een half uur met die Marijnissen ook over het ESM gehad. Ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Het enige wat ik me nog kan herinneren was dat bloedsaaie gesprek over die tieten. Vond je dat saai? Ja, nee, ik praat over tieten vind ik geen probleem. Maar nou, zullen we het even over tieten hebben nog dan? Oh, volgende week komt Hans de Geus, is econoom, onder andere bij RTL Z. En dan gaan we eens eventjes de economie doornemen en dus waarschijnlijk gewoon Griekenland afzeiken in de rest van Europa. Echt, ja, we gaan naar een bedje. Het is ook wel mooi geweest, ook. Het is ook wel mooi. Ik ben er echt wat klaar mee. Het was een beetje vermoeid. Het was heel zwaar. Volgende week gaan we het eventjes over de economie hebben. En in de tussentijd maken we er wat moois van. Lekker, tot volgende week. Dag, echt, Jan. Kusjes, bye. Bye. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Once you go black, you always want her from the back. Dan gaan we eens over naar... Tot volgende week.